Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Og jeg starter aftenens program med noget, som skulle have været. Lars Bukdal, han skrev for nylig det her om en bog udgivet på forlaget Gyldendal. Jeg tror aldrig, at en anmeldelse har bedt et forlag om anstændigvis at trække en bog tilbage. Men når det gælder Tobias Hamans Arven fra min morfar med undertitlen 2 år i Ali Hamans fodspor, har jeg svært ved at se nogen vej udenom. I anmeldelsen i Weekendavisen, der lyder underrubrikken sådan her. Bagedystvinderen Tobias Hamann har skrevet en pinligt forblændet, skamligt fortiende bog om sin morfar, voldtægtsmanden og hypnotisøren Ali Hamann. Og det her, det drejer sig altså om, at Tobias han har skrevet netop den her bog om sin morfar, som selv var hypnotisør, og altså har siddet i fængsel dømt for voldtægt af flere kvinder, som han havde under hypnose. Bukdal, han mener så, at bogen her den skal trækkes tilbage, fordi Tobias blandt andet ikke går kritisk nok til morfaren og undersøger de her voldtægtssager seriøst nok. I den forbindelse der skrev vi på AK247's Facebook-side, at Lars Bukdal han ville komme ind i vores program og debattere det her med netop Tobias Hamann, som ellers ikke har stillet op i andre medier. Og det var altså planen lige indtil for et par få timer siden, hvor Tobias han så skrev til os, at han simpelthen var sprunget fra. Og nu har vi ligesom lagt op på vores egen Facebook-side, og nogen har delt osv., så videre, synes jeg lige, det er okay at lige fortælle, at det altså ikke kommer til at ske. Men altså, hvorvidt det her det står til troende, det må vi se. Vi forsøger i hvert fald at få den her debat udfoldet snarest. Min kollega Per Lysholt, han har i øvrigt været i kontakt med netop Tobias, som har skrevet, at han gerne vil stille op i næste uge. Vi må se, men det bliver altså ikke i dag. Til gengæld så har vi alt muligt andet på programmet, også noget i den mere kuriøse afdeling. Blandt andet så har jeg talt med en kvinde ved navn Hanne Hansen, som bare går under navnet Haiku-Hanne. Hun ved alt om haiku-digte, skriver også selv, og jeg blev på en eller anden måde sendt i en form for haiku-skole. Lige pludselig der skulle jeg i hvert fald selv prøve at forholde mig til nogle haiku-digte, og det gik, ja, som det gik. I kan lige høre en bid af det her. Jeg synes, du får en oplevelse ved at læse det. Ja, jeg får billeder i hovedet. Jeg får sådan lidt rødligt orange skær. Ja. Og så, jeg ved ikke, jeg er lidt tilbage sådan noget, jeg ved ikke hvorfor, i 1800-tallet med et eller andet solopgang eller et eller andet ude på en mark. Det er sådan det umiddelbart lige kommer op i mit hoved. Ja, det er der ikke belæg for mig. Jeg overfortolker sådan en haiku-digte, det var ja. Fantastisk. Hvorfor er det ikke belæg for det? Nej, for solen er skinnet mange gange siden guldalderen. Yes, hele en tid med haiku, Anna, kan du høre senere i denne her time. I anden time kan du andet møde en musiker, der har overlevet kræft hele 5 gange og er still going strong. Og så kan du også møde drengene fra Kongerækken, som taler om deres nye historiemagasin, hvor det drejer sig om Grønland. Men altså, vi starter hos Nobelprisen i litteratur. Du lytter til Radio 24/7. Fordi den ene modtager årets Nobelpris i litteratur, der var 2 denne gang på grund af en større skandalsag, altså løbet med nærmest al opmærksomheden. Den ene var ellers polske Olga Tokarczuk, mens den anden altså er en ret så kontroversiel forfatter, kan vi vist godt sige. Det er ham, der hedder Peter Handke fra Østrig, og det er altså ham, som har løbet med nærmest al medieopmærksomhed. Debatten den går på, om Peter Handke, som modtog litteraturprisen her, han virkelig skal modtage den her pris, og hvilket signal det sender at give den højeste litterære anerkendelse til en mand, som har skrevet rejseskildringer fra Balkan i midten af 90'erne, hvor han sætter spørgsmålstegn ved Serbiens rolle i Balkankrigene, og også, og ikke mindst, folkedrabet på 8.000 bosniske mænd og drenge. Derudover, hvilket altså har taget ret så meget fokus, så talte Peter Handke simpelthen til den tidligere serbiske præsident og krigsforbryder Slobodan Milosevic begravelse. Og alt det her, det har fået debatten om, hvorvidt man skal adskille kunstner fra værket til at blusse op igen. Derudover er der også nogen, der pointerer, at Nobelprisen litteratur faktisk ikke længere gives til et specifikt enkeltstående værk, men derimod til det samlede forfatterskab og altså til forfatteren. Nu skal jeg tale med en, som er mildest talt kritisk over for, at Nobelprisen litteratur gik til Peter Handke. Det er dig, Allen Meskovits. Velkommen til. Tak. Du er selv forfatter. Du er også født i Bosnien. Og du mener, at Selve Hankes tale ved Milosevic's begravelse, som får så meget fokus, den måske næsten har taget for meget fokus, fordi fortællingen om Peter Hanke er større end det. Hvad er det ved den her fortælling, du synes, vi mangler at få belyst? Jamen, rigtig mange ting, fordi jeg synes, at der mangler sådan en kendskab til den kontekst, han indgik i dengang, da han blev en af Milosevic's og hans regimets talerør i 90'erne. Den kontekst er, at Milosevic's regime, som var ved magten i 13 år, hele vejen op igennem 90'erne til år 2000, gjorde simpelthen noget ved det serbiske samfund først og fremmest. Faktisk inden krigene starter i 1991. Den udlagde alle frie, uafhængige medier, sat menneskerettigheds- og antikrigsbevægelserne under pres. Mm. Den op igennem 90'erne simpelthen forfulgte kritiske forfattere, protestsangere, al den opposition, der har været, også den politiske, pro-vestlige, pro-demokratiske opposition. Og når jeg siger forfulgt, så er det ikke bare, at de blev overvåget og truet på livet og forfulgt og slået og var nu til flygt ud af landet for nogle af dems velkomne, men rent faktisk også, at der er nogle af dem, der er blevet nakkeskudt, som for eksempel mest berømte eksempel er chefredaktøren for en af de store politiske magasiner, Slavko Čuruvija, der var skudt af efterretningstjenesten på åben gade. De andre to er selvfølgelig politiske modstandere, måske mest berømte, Ivan Stambolic og senere Zoran Džinđić. Mm. Så det vil sige, når han siger, at han er gået, når folk siger, at han har så sat sig på serbernes side, så skal man sige, hvad er det for nogle serber, han har sat sig støttet der? Fordi der var to fløje. Milosevic's stol vaklede allerede i marts 91, hvor han var ved at tabe magten simpelthen, og var nu til simpelthen satte først politiet med heste mod demonstranter, og så samme dag om aftenen også tanks. Og så et par måneder senere startede de her krige i nabolandene, som skulle aflede opmærksomheden fra det, der sker inde i Serbien egentlig. Så det vil sige, altså det her regime, der varede i så lang tid og satte så dybe spor i Serbien og smadrede det land, og det land har ikke simpelthen ikke kommet oven på benene stadigvæk. Her i 2019 har det stadigvæk en halv autokratisk styre, og friheden, hvad det, mediefriheden er indskrænket osv. osv. Det er det regime, som han går ind i og støtter aktivt. Jeg er ligeglad med hans holdninger. Han kunne have den ene eller den anden holdning. Han kunne også meget gerne sætte spørgsmålstegn ved det internationale samfunds fordømmelse af Milosevic-regimet og de forbrydelser, der er begået i Bosnien, folkemord, etniske udrensninger, korsetlejre og alt det, som to internationale domstole, den ene især, den i Haag, har dømt og defineret som folkemord. Det må han godt gøre, hvis han brugt argumenter og beviser. Og det gør han ikke. Alt det, som han har lukket ud i de offentlige rum i Europa, europæiske medier og medierne i Serbien, det er det samme paroler og floskler og konspirationsteorier, som Milosevic's regime også har gjort. Ja, fordi Allan Meskovic, noget af debatten har jo gået på dem, der så forsvarer, at Peter Hanke, han vinder Nobelprisen. Det er, fordi han er en genial forfatter, måske havde nogle forkerte holdninger. Men der er også dem, der siger, jeg mener også Peter Nielsen, litteraturredaktør for Information, fik sagt, at altså, noget af det, han jo også gjorde, Peter Hanke, kan man sige, det var, at han jo prøvede at skildre, da han tager til Balkan i midten af 90'erne, at han jo prøvede at vise, at dækningen af denne her krig, den var for ensidig, og han gerne ville vise, at der var nogle flere nuancer. Men det, den køber du ikke. Men han altså den bog, den handler om, at han rejser i nogle landsbyer og småbyer i Serbien med tre oversættere og tolke. Men betyder det så og skriver poetisk om det, han ser og oplever. Men betyder altså, det så også, at du mener, at dem, som det, ligesom forsvarer Peter Hanke og også hans skriv, at de simpelthen ikke har læst eller sat sig godt nok ind i, hvad han rent faktisk skrev? Det var skrev. Mit indtryk, da jeg så Deadline her for nylig, hvor netop Peter Nielsen sad og overraskede mig simpelthen med sin overfladiskhed. Jeg kender Peter, jeg har mødt ham et par gange, og han er en rigtig, rigtig flink fyr. Men det overraskede mig simpelthen, hvor lidt han åbenbart vidste om det. Og jeg ved godt, at Han er meget optaget af hans bøger, og det skal vi slet ikke bruge tid på at diskutere. Peter Hanke er en stor forfatter i Nobelprisligaen. Han kunne have fået den, eller han kunne ikke få den. Milan Kundera kunne også godt have fået den, jo. Han lever stadigvæk. Mm. Der er sikkert 30-40 andre, der på verdensplan er i det superliga og kunne have fået den. Det skal vi slet ikke diskutere. Selvfølgelig fortjener han den pris, hans værk fortjener den pris. Men så må vi jo, vi må ligesom gøre os klar, hvad er det, den pris også giver? Og hvad er det en forfatter bliver belønnet for, når man får Nobelprisen? Og så må vi også diskutere lidt om, hvad overhovedet forfatterens rolle. Hvad skal vi med en forfatter, der i en krig, faktisk flere krige i nabolandene, hvor flere millioner mennesker bliver sat på flugt, og flere hundrede tusind bliver dræbt, og vi har korsetlejre, og vi har folkemord, simpelthen i Europa, for første gang siden 2. verdenskrig. Han sætter sig simpelthen på undertrykkerens side. Han vælger ikke det svage side. Det var så forarvet over, hvad Peter sagde. Peter sagde, jamen han sætter sig på serbisk side, fordi at serberne var ligesom alene mod hele verden der. Hele internationale verden fordømte dem og lagde sanktioner på dem. Jamen, de gjorde de, fordi allerede i 1992 var der jo kæmpe store forbrydelser i Østbosnien og i Nordbosnien. Altså, den der manglende indsigt i reelle forhold virkelig, virkelig overraskede mig. Mm. Det må jeg sige. Jeg skrev jo til Peter Nielsen for information, også at du nok ville kritisere, om han selvfølgelig kunne være med i aften, men det sagde han ikke havde tid til. Men jeg fandt lige et klip fra Deadline, hvor han kort lige udtaler sig. Hvis du lige tager bøfferne på, så kan vi lige prøve at høre det en gang. Jeg tror dog ikke, jeg mener også, at man nogle gange gør ham dummere, end han er. Han var ikke fascist eller højre nationalist eller noget. Det var han ikke. Du han stod på det. Naiv i utrolig naiv. Og altså, han kunne ikke være dummere, end han er her. Altså, det skal ikke undskylde ham. Du undskylder ham meget, når du sidder og siger alle de der ting. Altså, jeg har haft min 10 års karantæne med ham. Jeg kunne ikke holde ham ud og fordømme ham. Men det han har gjort, har han gjort. Ikke? Ja. Han var der. Ja, 10 års karantæne, er det godt nok for dig, Alan Meskwitsch? Jamen, det er rystende. Jeg synes virkelig, det er rystende. Simpelthen. Aha. Altså, helt ærligt. Hvis vi har en holocaust-benægter, der fuldstændig benægter kendsgerninger, som der er beviser for, materielle beviser, vidneudsagn, domstolens afsigelser. Hvor mange karantæne skal de så have? Mm. Hvad er det for noget? Altså, jeg mener, at Peter Nielsen burde have ikke givet ham den karantæne. Han skulle have læst hans bøger. Han skulle have bare taget afstand i Deadline og for 10 år siden, og hvornår han nu har lært ham at kende. Han skulle have taget afstand fra hans handlinger, fra hans medvirken, som talerør og hånddukke for et forbryderisk, brutalt regime, der har forfulgt forfattere og journalister og kunstnere og politiske modstandere i Serbien alene. Mm, men er de... Og så slet ikke at tale om det, der er foregået i nabolandene, hvor de var medansvarlige til folkemord. Mm, men er din kritik så ikke så meget, at det, at han får Nobelpris litteratur, det kan du godt argumentere for, men simpelthen, at der er ting, man ikke får sagt, og man på en eller anden måde tager ham for meget i forsvar? Og når en forfatter, når man er forfatter, når man er intellektuel, så har man en bestemt status i samfundet. Det er derfor, man bliver inviteret til at tale i Deadline eller skrive kronikker. Det er derfor, man bliver hørt. Man har en stemme, og man har et ansvar. Når man er forfatter og skriver sine romaner, så kan man skrive hvad som helst. Man kan være blasfemisk, ligesom Salman Rushdie var i Det sataniske værk. Det er kunst, det er et frirum, det er roman, det er fiktion. Men når man træder ind i et offentligt sfære med den pondus, man har, så har man altså ikke bare carte blanche, og det er den carte blanche, som Peter Nielsen giver ham. Han giver ham carte blanche og siger, jamen han er jo sådan en poet, han er lidt naiv, han er lidt dum måske, han var utrolig naiv, og så gik han der, og så har han åbenbart så været naiv i 30 år. Jeg vil godt kunne forstå Peter Nielsen, hvis han var naiv dengang i 90'erne, og sidenhen, da retssagerne gik i gang, og beviser blev fremført, og dommene på livstid faldt, som for eksempel for Karadzic og Mladic, lederne i Bosnien, serbiske ledere i Bosnien og Herzegovina, jamen, så kunne han jo på det tidspunkt sætte om og sige, okay, nu kan jeg se det. Og så kunne han sætte om og tage afstand fra sin medvirken i 90'erne. Man skal bare lige vide, at Peter Hanke var ikke den eneste intellektuelle, der bakkede Milosevic. hverken i Europa eller i selve Serbien. Der var en hel masse af dem, og nogen af dem, vi har også haft nogen her på, i Danmark og på Københavns Universitet, Amager, de er jo sættet om senere, da bevisene kom frem. Altså, de havde måske nogle andre årsager end ham til at, til at være med til at støtte Milosevic i sin tid. Så det der, det køber jeg slet ikke. Jeg synes, det er, jeg synes simpelthen, det er for tyndt bare til at sige, jamen han er jo poet, og derfor gælder der en helt anden moralkodex for ham. Nej, det tvært imod, mener jeg, at det, at han er intellektuel og har og er belæst, alene det forpligter ham endnu mere moralsk til at kæmpe imod ondskab, til at kæmpe imod dem, som fordrejer historiske fakta, til at gå op imod magthaverne, der undertrykker fri presse, ytringsfrihed, der forfølger forfattere, og ikke være, og ikke bistå dem, og hylde dem, og være med til at skabe en personligheds- og en lederkult, som han gjorde ved Milosevic. Hvor meget ligesom i din kritik her er også i forhold til dig som person. Du er jo født i Bosnien, kom til Danmark som 17-årig, og simpelthen oplevede Balkankrigen på egen krop. Er det så også for dig svært at skulle se Peter Nielsen eller Jeppe Krogsgaard, hvad hedder alle sammen, skulle tale den her Peter Hanke-sag? Jamen det er det, fordi jeg er vant til det her, vi er vant til det her i Jugoslavien, fordi der er fronterne rigtig meget trykket op. Der har man jo nationalistiske og ultranationalistiske forfattere på den ene side, og så har man de her liberale og venstreorienterede på den anden. Og der er ingen forsoning. De går i forskellige værtshuse, de har hver deres forfatterforening, og de taler ikke så meget sammen. Så den her måde at relativisere forbrydelserne og folkemord, den måde at skrive historien om, for eksempel historien fra 2. verdenskrig, hvor vi har en bølge af revisionisme, der bare udråber kollaboratører. Dem, som var kollaboratører og forrædere under 2. verdenskrig, dem udråber man som helte og patrioter, mens modstandsbevægelsen, som var lidt af kommunister, der taler man kun om deres forbrydelser, ikke også? Så det er vi vant til dernede. Så vi hører rigtig, rigtig meget. Og det her med Peter Hanke, det er allerede blevet brugt, og det vil blive brugt af yderste højrefløj og de her nationalistiske intellektuelle dernede og magthæver. Det, der er for mig fuldstændig chokerende, det er, at jeg hører det her på dansk, på mit stedmodersmål. Fordi da jeg flygtede herinde, der troede jeg faktisk, at vi har nogle andre, helt andre værdier. Og at man aldrig skal være med til at blåstemple en mand, der har blåstemplet et regime, som har været så brutalt, og så korrupt, og så kriminelt, og så forbryderisk. Du nævnte jo Deadline, der også tog den her sag op med Peter Nielsen, Elisabeth Friis, og også Ivan Rod. Og Ivan Rod, han har udgivet Hankes Det Store Fald på sit forlag Rod og Co. Og jeg interviewede ham tidligere i dag, men lige før, lad os lige høre, hvad han sagde i Deadline. Altså den kritik, der efterfølgende har været, at lige netop Peter Hanke har fået prisen, synes jeg er skudt ved siden af. For det første er det mange år siden, at der var en borgerkrig i Jugoslavien. Det må være sådan, at folk har lov til at tage fejl, eller begå fejl, og at man kan tilgives, frem for at man skal have livstidsstraffe. Den kritik, der efterfølgende er kommet, den er de retfærdiges kritik over en synder. Og som jeg har forstået det, så er vi alle syndere, og som jeg også forstår det, så skal man være varsom med at slutte sig til de retfærdiges eller renfærdiges kreds. Jeg er også inde på det med, at det ikke skal være en livstidsstraf. Og jeg har som sagt interviewet Ivan Rod, men lige før jeg spiller interviewet, så hvilket til du gerne vil sige noget? Jamen altså, jeg er rystet. Hvad skal jeg sige? Jeg synes, han burde skræmme sig. Det her, det er utroligt at høre på. Han satte simpelthen en udløbsdato på en krig og nogle forbrydelser og et folkemord. Helt ærligt, hvis Balkankrigen og folkemordet i Bosnien eller rettere i Srebrenica kommune, hvis den er forældet, og hvis de her folk, som Peter Hanke for eksempel, dem som benægter folkemordet og som benægter forbrydelserne, hvis de skal tilgives, selvom de ikke engang beder om tilgivelse, Hvad så med holocaust-ofre? Hvad så med serbiske ofre under 2. verdenskrig for folkemord fra det fascistiske kroatiske regime, Ustasja. Hvad med armenerne? 1915, som Osmanerriget udførte et folkemord på. Altså, skal vi så sige, at det er for 100 år siden? Og det der med, at vi er bare retfærdige, altså helt ærligt, det her, det er skråplan. Jeg synes, han burde skamme sig. Kort sagt, jeg synes, det er fuldstændig rystende at sige, bare fordi det er sket for hvad, 25 år siden, så er det jo ligegyldigt. Ivan Rød burde vide, at der er folk i Bosnien og rundt omkring i verden, som har mistet mellem 13, 15, 20 familiemedlemmer i Srebrenica-massakren, der ikke kunne finde deres knogler i over 10 år. Alt imens Milosevic's regime skjulte Karadzic og Mladic og deres efterretningstjeneste, passede dem og gav dem falske dokumenter og gav dem en identitet. Ikke også? Jeg synes, det er fuldstændig forfejligt. Jeg kan godt forstå, at Ivan Rød, han er forlægger for en af Handkes bøger. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil sælge en bog. Men det er fuldstændig rystende, at han ikke kan se, hvad er det, han egentlig siger her. Mm. Jeg fatter det simpelthen ikke. Og Peter Handke, vi taler om her, han talte jo netop, som vi også nævnte i indledningen, altså til Slobodan Milosevic begravelse. Og som sagt, fordi jeg synes også, at jeg vil gerne Ivan Rud med, men han, ligesom Peter Nielsen sagde, han ikke kunne være med live i dag. Det ville han i hvert fald ikke. Men jeg ringede så til ham, og han var med på at lave et kortere interview over telefon, og jeg vil gerne høre hans tanker bag den her udtalelse. Og her der startede han med at svare, at hovedkarakteren i Handkes roman Det Store Fald, som han har udgivet, på mange måder føler han kan sammenlignes med Handkes eget liv, hvor han nu skal modtage en pris, som mange er vrede over. Det her interview startede, det var lige 5 minutters tid, og det er altså Ivan Rud, forlægger og har udgivet Peter Handke på dansk. En roman, der handler om en stor skuespiller, som har vundet en stor pris, og som vågner op en morgen og skal bevæge sig og beslutter sig for at bevæge sig til fods fra periferien og ind mod centrum af byen. Og da han startede hjemmefra om morgenen, da han er velklædt, og inden han ser sig om, har han været igennem brumbærkrat og det ene og det andet, så han kommer forslået og fuldstændig forplukket frem til den her fest, hvor han modtager prisen. Det minder sådan lidt om det, han kan nu se kommer til at gå igennem, at han har fået en pris, som han sådan set har fortjent. Men det, man diskuterer i vist omfang frem for hans litteratur, det er så hans udtalelser omkring eks-Jugoslavien. Men når du nævner det her med, at hans karakter i Det Store Fald godt lidt kan minde om det, han kan nu selv oplever frem til at skulle holde den her takketale, der lyder det på mig lidt som om, at du har lidt ondt af ham. Jeg har ikke ondt af ham, men jeg har bare... Lad mig sige det sådan, jeg får lidt ondt i røven over, at man nu diskuterer utrolig meget omkring hans udtalelse og hans positionering i forhold til Jugoslavien-krigen, uden for alvor punkt 1 at sætte sig ind i, hvad var det egentlig, han sagde og gjorde, og hvad var det, hans ærende var for det første, og for det andet, at man diskuterer noget, der foregik for 25 år siden, frem for at diskutere noget, der foregår nu. Men altså... Det er også det, jeg vil gerne vinde på. Det er nogle af dine udtalelser i Deadline, hvor du lige kort var med. Der talte du blandt andet om, at vi alle sammen er syndere. Altså, er det ikke også en lidt nem, nærmest skamtidslemændig måde at se verden på? Fordi du kan jo begå nok så meget, men hvis vi alle sammen er syndere, så er det okay. Og med tiden lærer alle sår og alt det der. Det er vel også lidt at frasige sig ansvaret? Jeg er ikke ude på at forsvare hans synspunkter omkring Milosevic eller hans synspunkter omkring serbernes rolle. Hvad mener du så med, at vi alle er syndere? Men de af os, der kan huske krigen i Jugoslavien, kan ganske givet huske, hvor kompleks den sag den på en eller anden måde var. Og det, som Peter Handke har gjort, det er, at han har angrebet de vestlige mediers ensidige klandren af de serbiske myndigheders positionering eller rolle i den krig. Fuldstændig, altså det minder utrolig meget, lige hvad det angår, så minder det utrolig meget om den borgerkrig, der er i Syrien i de her år, hvor vi alle sammen ved, hvor svært det er at sige det rede i, hvad der er op og ned i det ene og det andet. Man kan også tale om, at han sad til bords med... Som journalister ved vi jo, at krigens første offer er sandheden. Og de, jeg kan huske krigen i Jugoslavien, og jeg kan i hvert fald huske, at man var enige om i de vestlige medier, at serberne var de skæmme. Men så er der så nogen, der er vendt om. Her skriver Alan Meskvitz så eksempelvis, at Peter Hanke er sammen med den serbiske højrefløj bevidst spredt løgne og fordrejet historiske fakta siden 90'erne, og jo der aldrig taget afstand fra sine handlinger. Der kan man jo også tale om, hvis man følger det, Meskvitz skriver, at vi har også en Nobelprismodtager, som simpelthen har været talerør for et forbryderisk regime. Det er jo ikke sikkert, at han har nuanceret det. Det kan jo være, at netop er det modsatte. Han har siddet til bord med de fine herrer, men det har også været et talerør for Milosevic, som jo netop forfulgte eksempelvis forfattere, journalister og hvad har vi. Ja, og det er jo et legitimt standpunkt at have. Så jeg, det må Alan Meskovic gerne have, det standpunkt. Jeg har et andet standpunkt, og det er ligesom, hvad det er, og den anden, og den noget helt andet er så, at jeg sådan set, jeg er forlægger, jeg er ikke politiker, jeg er forlægger, jeg er her, fordi Peter Handke har udgivet en roman, der er fuldstændig enestående, og som handler om, at det kan være svært at orientere sig i livet, så den skuespiller, der skal ind og modtage prisen, han går det ene øjeblik, går han sidelæns, næste går han forlæns, det næste baglæns. Altså, tingene er enkle. Du siger i det lille klip med Deadline, som selvfølgelig er en kort del af et længere interview, men der siger du det her med, som jeg spurgte før til, det her med, at vi alle sammen er syndere. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvad du vil med den formulering. Det, min pointe er, og det er en pointe, som Peter Nielsen også har, eller nej, som Jørgen Herman Monrad også fremførte i sin artikel i Weekendavisen om Peter Hankes prismodtagelse. Han fremfører det her fænomen, at vi på en eller anden måde, det er enormt let at skille Peter Hanke huden fuld, fordi Peter Hanke faktisk har sagt noget, men der er rigtig mange mennesker, der ikke har sagt noget, og der er rigtig mange mennesker, som aldrig har taget et selvopgør. Det kan være i eks-Jugoslavien. Det kan også være rigtig mange andre steder, og en af Monrads synspunkter, det er det her med, at Peter Hanke faktisk er af østrisk slovensk oprindelse, og at der ligger nogle potentielle selvopgør, der aldrig er blevet taget. Altså østrigerne har aldrig gjort op med deres egen rolle under 2. verdenskrig, og det taler vi aldrig om. Så alt det, der ligesom ikke er blevet nævnt eller verbaliseret, det taler man bare ikke om. Peter Hanke har så sagt noget her, og så får han på puklen. Men man skal, ikke have ros for bare at have sagt noget. Hvis du siger noget fuldstændig vanvittigt rabiat, så skal jeg ikke have ros for det, bare fordi jeg siger det højt. Men jeg er ikke sat i verden for at forsvare Peter Hankes synspunkter. Jeg synes, han har sagt noget crap. Jeg er grundlæggende uenig med ham i, at, at Milosevic var en fin fyr. Men jeg er glad for hans mod til at tage det potentielle selvdiskutive opgør, der ligger i at klandre de vestlige medier, at de også er ensidige i dækningen af Jugoslavien-krigen. Her var det Ivan Rud, som, og det var i Deadline i øvrigt, han talte, og så var det mig, der fik lov til interviewet med kort her i dag. Og Alan Meskovic, du kunne næsten ikke være i din egen krop, mens du hørte det her. Men der er jo mange ting at tage fat på, men noget af det, han fokuserer på, det er jo det her med, at han mener, at det var at det er en kompleks sag, og han jo egentlig prøver at få nogle nuancer på. Mm. Men det er lige endda, hvad han ikke gør. Han må meget gerne komme med nuancerne, Ivan Rød. Kom med nuancerne. Lad os se dem. Mm. Jeg kunne ikke se noget andet end det, som regimet har sagt næsten fra day one af konflikten. Og netop det, som han siger, Ivan Rød, det var kompleks. Det har også været en af regimets spin. Kære vesterlændinge, lad være med at blande jer i den her konflikt. Den er alt for kompleks. I forstår det ikke. Det handler om 2. verdenskrig. Det handler om 1800-tallet. Det handler helt tilbage til Kosovo-slatten i 1389. Lad være med at blande jer i det. Det her, at vi slagter nogle muslimer i Bosnien i dag, det har nogle dybe rødder, og det vil I aldrig kunne forstå. Alle er lige skyldige. De gør det også ved os, og det var også rigtigt. Der var også forbrydelser begået af de andre sider. Helt klart. I meget, meget mindre. Ikke engang en femtedel af det, af de andres. Hvis han sagde mange, mange ting, Ivan Rød her, men hvis jeg, det er sådan måske mest blevet mærke i, det er den her misforståede politiske korrekthed. Det var komplekst. Vi kunne ikke forstå det. Peter Henke forsøgte, han prøvede nogle nuancer. Nej, nuancerne er der ikke. Det floskler det hele. Det han har skrevet i sine romaner, det har det fint med. Og nu vil jeg gensage igen. Læs de bøger. Lad være med at boykotte Peter Hankes bøger på grund af det her. Det er ikke det, jeg har problem med. Tværtimod, det kan være berigende. Og jeg kan godt forstå ham igen, Ivan Rød. Han er forlægger, han vil gerne sælge den bog. Det må han gerne gøre. Især som en mikroforlæg, som hans forlæg er. Dem har vi brug for i Danmark. Men der er noget uhørt vigtigt her. Og det er, at vi holder os fast i, at der er noget, der hedder historiske fakta. Hvis man har været galt på den i midt under krigen, eller umiddelbart efter, okay. Men det er så lang tid siden. Der er så mange bøger, der er skrevet om de her emne, også på dansk. Jeg kan nævne Frederik Stjernfeldt og Jens Martin Eriksens fremragende 2-3 bøger, de har skrevet om emnet. Jeg mener, at når domstolen i Haag har afsagt omkring 160 domme, eller flere, og har tusinder, hvis 10.000 af sider med vidneudsagn, langt de fleste af dem serber, som har vidnet i forhold til de her store forbrydelser og folkemord og massakre og det ene og det andet, og korsetlejre. Når vi har det, så kan vi så ikke bare være enige om, at den sandhed er fastslået af en international domstol. Og den her relativisme, der ligger i det her, den her relativisering, som Ivan Rød, bevidst eller ubevidst, er ude på, den synes jeg er beskammelig. Mm. Nu er det er også ked af at sige. Altså, det synes jeg er forarvende. Noget af det svære her, det er jo også, fordi han siger jo blandt andet, Ivan Rød, at krigens første ofre er sandheden, og det måske ikke var hele sandheden, der kom frem der, og at netop Hanke måske var med til at belyse nogle andre aspekter af, hvad der skete i Balkan. Og der ved jeg så, kan jeg høre på dig, at du er meget uenig, men det er selvfølgelig også svært, at tanderen ikke er med live nu, Ivan Rød. Okay, så lad os være med at tale om ham. Ja. Jeg vil sige noget om Hanke. Det, som Hanke siden 1990'erne i Vesten er blevet branded som, det er den her enfant terrible, der turde gå op imod strømmen, der forsvarede et regime, som var i krig mod alle sine naboer og sin internationale samfund. Selv russerne, de traditionelle allierede med serberne på Balkan, har været imod Milosevic dengang i 90'erne under Jeltsin. Og så siger de, jamen, han turde gå, og jeg vil rose ham for hans mod, og han var den der enfant terrible og en kontroversiel forfatter. Det introducerede du ham som også. Kontroversiel her er et plusord. Det er spændende. Det er anderledes. Det er lidt farligt. Det er sexet for pokker. Mm. Og det synes jeg er ret, ret problematisk. Jeg husker, jeg læste en, også her for nylig, der læste et essay af en serbisk progressiv grand old man forfatter, Bora Čosić, som fortalte om en gang, da han var til en festival i Europa med Peter Henke, som han foragter, altså alle dernede, alle progressive folk på Balkan, når de hører navnet Peter Henke, de får knupper i ansigtet simpelthen med det samme. Han var til den her festival, hvor han netop fyldte den her kvalmende fornemmelse med at være på samme festival som Hanke. Men så han simpelthen alle de her kæmpe store plancher og blev helt benådet af al den opmærksomhed, som Hanke fik. Og netop den her status som kontroversiel og hvad hedder det, som den her enfant terrible. Det er problematisk, men det kan man jo så sige, det er der, hvor forlæggerne går ind med deres PR-afdelinger. Og jeg kan på en eller anden måde forstå dem. Altså især de her krisetider, de er jo desperate for at få solgt nogle bøger, fordi folk læser færre og færre af dem. Jeg kan godt forstå Ivan Rød og en anden dansk forlægger, som udgiver Hanke, som vi ikke skal nævne her. De kæmper brav kamp. Og det kan jeg godt forstå. Men der må være nogle grænser. Hvornår er det, vi siger stop? Fordi det her handler om virkelige mennesker og virkelige forbrydelser. Og hvis jeg lige måtte bare tilføje, igen, jeg mener, at Nobelprisen, som man har fået tildelt, ikke bare er for værket. Det er det aldrig på en eller anden måde, fordi fra nu af, der vil man ikke sige forfatter Peter Handke, man vil sige Nobelpristager Peter Handke. Mm. Og det vil sige, at alt det, han har sagt og skrevet i sin essays, i sin rejsebog, som du omtaler i 90'erne, i alle de interviews, det får en helt anden tyngde. Men har simpelthen givet ham en helt anden pondus. Og det er problematisk. Og der mener jeg, at akademiet godt kunne have skilt forfatteren og værket, og så understreget, at det er selvfølgelig værket, men belønner på trods af hans politiske engagement i gods øjne, eller renere sagt medvirken til eller rollen som talerør for et forbryderisk regime. Mm. Almeskovits, vi kan lige nå en enkelt ting mere, jeg meget gerne vinde på, og det er fra din nu lave en længere Facebook-opdatering omkring dine tanker. Du skriver: "Jeg fatter ikke, at man tildeler ham prisen uden at tage afstand eller bare nævne hans dybt problematiske rolle på Balkan dengang i 90'erne, såvel som i dag. Man kunne have gjort det på mange måder, elegant, i en pressemeddelelse med en halv sætning." Mm-hmm. Det har de valgt ikke at gøre, men jeg forstår så ikke helt, når jeg læser det her, altså hvordan i alverden skulle det hjælpe på noget, at de lige nævner det i en halv sætning? Jeg ved heller ikke, hvor meget det vil hjælpe. Som sagt, jeg mener ikke, han burde have den, fordi jeg mener, at han har diskvalificeret sig selv. Han har meldt sig ud af det, hvad skal vi sige, ikke bare anstændighed. Hvis vi siger anstændighed, så vil han igen kalde mig hellig, Ivan Rød. Men han har simpelthen meldt sig ud af det, vi kan sige for... Men der er så andre, der vil lave den der helt klare skellen mellem altså personen, Peter Handke, hvad han har skrevet, og så hans egentlige værk. Men det er ikke bogen, der får Nobelprisen, det er ham selv. Og den pris, som jeg ser den, er ikke sådan det bedste forfatter i verden, fordi hvem kan bedømme det? Der er sikkert 50 andre på værtsplan, der er i samme liga. Men i forhold til den her pressemeddelelse... Men det er en slags for sådan noget lifetime achievement. Altså, det er sådan en lifetime achievement. Mm. Og her går forfatter og værk smelter på en eller anden måde. Det gør de jo vel. Jeg tror faktisk også i deres værdigrundlag, der står der noget omkring... som hvis værk peger, eller hvordan er det, de siger, som peger i en idealistisk retning, eller som peger hen imod en ideal. Og der er det jo et eller andet omkring værdi. Og her taler vi altså ikke om hans politiske holdninger eller medvirken. Her taler vi om sådan nogle etiske regler. Der må være noget etik, som jeg synes, man har forbrudt sig på her. Det handler ikke om politisk korrekthed. Jeg mener faktisk selv, at de mere fremstod som politisk korrekte, fordi som en journalist fra Guardian skrev her forleden, som det var faktisk ham, som afslørede koncentrationslejre i Bosnien, som Peter Handke benægter. Han sagde, at det her virker som en slags, minder lidt om det, som Trump sagde i sin tid, altså at man uddeler prisen til to vidt forskellige forfatter, fordi der er ligesom, there are good guys and bad guys on both sides. Altså det, som Trump sagde i forhold til den der massakre eller mor i Charlottenville, hvis jeg husker. Korrekt. Joshua, ja. Yes. Ja, skal vi have en sløjf på, Almeskvist? Der er blevet sagt mange ting, men i hvert fald en ting, der er helt tydelig og klar, det er, at du er både utilfreds med tildelingen af den til Nobelprisen til Peter Handke, men også hvordan vi her i Danmark, redaktører, litteraturredaktører osv., rent faktisk har reageret på den og taget ham i... der er mange, der har sagt, at han er en politisk idiot, men... Den køber jeg ikke. Nej, og det er det der men, det er vigtigt, at der virkelig... Man kan ikke være idiot i 30 år. Altså, det, så er han begge sær tilfælde, ikke også? Og, ja. Og hvad med alle de beviser, der... Altså, kan du, jeg ved ikke, om du har læst her for nylig, der var der også i Irish Times, skrev han viste sin interview med ham i 99, hvor journalisten, han sagde det der med, at alle har haft mor, og alle har haft begået mor. Så sagde han, der har ikke været nogen massakre. Så sagde journalisten til ham, ja, hvad med alle de her lig, som bliver gravet op i massegrave? Og så sagde han til journalisten, ja, ved du hvad, du kan stikke, du kan tage de lig og stikke dem op i din røv. Mm. Det sagde han. Så jeg mener bare, at også på grund af det udtalte sig som sådan, men sådan generelt hele pointen med at være forfatter og intellektuel, det er... ikke at gå på undertrykkerens side, ikke gå ud på ikke at gå ind og skabe lederkult og støtte den regime, som undertrykker forfattere og fri presse og politiske modstandere, men netop at gå imod dem. Det er min holdning. Det andet det er, at når man har besluttet sig at hylde hans værk, som sikkert fortjener en Nobelpris, så kunne man have gået ud og på en eller anden måde distanceret sig fra hans politiske engagement eller hans offentlige råde igennem nu her 25 år. Det er ikke noget underligt, det gjorde man også, men uddybede også uddelingen af prisen til Bob Dylan for et par år siden, hvor man gik ind og fremviste, altså fortalte faktisk, argumenterede for med nogle enkelte albums af, hvorfor han lige netop har fået den. Og vi kan være enige om, at Bob Dylan er ikke en Superliga-forfatter eller digter, men han har fået prisen også for sin, skal vi sige, betydning og indflydelse, han har haft i samfundet og i kulturverdenen. Og lad det blive de sidste ord. Allan Meskovits, mange tak, fordi du kom forbi og gav dit besyv med i forhold til den her større Peter Halke-sag. Det var fornøjeligt. Tak, fordi jeg måtte. Og så kan vi jo lave sådan nogle helt vanvittige skift i det her program. Så nu går vi altså fra noget så alvorligt som det her til et interview, jeg begik med en kvinde ved navn Heiko Hanne. Altså, sådan kan det gå. Og det kom af, at hun har hørt, at noget Lana Del Rey, og Lana Del Rey, hendes sangerinde, hun har skrevet nogle haiku, altså digte simpelthen. Og jeg tænkte, det var den gode anledning til at få Heiko Hanne til ligesom at vurdere, hvorvidt Lana Del Rey, der er en ret så stor sangerinde, hun rent faktisk også skal finde ud af at skrive haiku. Og det ender faktisk med, at jeg selv lidt ender i sådan en form for, hvad kan man sige, haiku-skole. Men det første, jeg spurgte Heiko Hanne om, det var, hun ikke lige sådan på en gang for alle lige kunne forklare, hvad der definerer et haiku-digt. Det er noget, der sker nu og på dette her sted. Det er altså en øjebliksoplevelse. Og et godt haiku kan give en følelse af, at man får en gnist i bevidstheden om verden. Mm. Hvad med de her... jeg forbinder lidt haiku-digte med noget, hvor der også er nogle... altså nogle regler, der skal være et vist antal ord eller linjer. Hvordan er de regler? Altså, hvis man skriver traditionelle haiku på engelsk eller dansk, så skriver man dem i 5-7-5 stavelser, altså et trelinjers digt. Men der er nogen, der siger, at det baserer sig på en fejltolkning af det japanske sprog, fordi de synes, det bliver for tungt, så de skriver et færre antal stavelser. Mm. Og så er der nogen, der eksperimenterer med antallet af linjer. Der er en stor bevægelse i øjeblikket i de senere år med at skrive noget, som de kalder one-liners. Og jeg har selv siddet for mange år siden i 1990 i Tokyo og hørte nogle meget kloge gamle mænd diskutere det her meget farlige begreb med one-liners. Men de tænkte slet ikke på, at japanerne skriver dem jo også som one-liners, men de skriver dem lodret i stedet for vandret. Lodret i stedet for vandret? Ja. Så de bliver vertikale i stedet for horisontale. Og amerikanerne ville gerne have deres accept af, at one-liners kunne være horisontale. Mm. Og jeg var der sammen med en meget kendt amerikansk haiku-digter, der hed Penny Harter. Og vi fik lov til at sidde uden for kredsen på to stole. Men de blev meget irriterede, da hun blandede sig i diskussionen. Hvad foretrækker du da? Jamen, jeg skriver ikke one-liners. Jeg skriver enten haiku lidt mere traditionelt, eller også så skriver jeg mini-haiku, som jeg har fået ideen til ved en fejltagelse. Jeg underviste på FOF, og så var der en japansk dame, der ikke var klar over, hvad en dansk stavelse var. Så hun forsøgte at skrive haiku med 5-7-5 bogstaver. Og det er tricky, virkelig tricky. Og så har jeg prøvet på at skrive nogle af den slags. Og det skyldte selvfølgelig, at hun kom fra et alfabet, hvor bogstavet og stavelser tit var det samme. Man kan jo snakke om det her med sådan et haiku-digt, hvad man får ud af det. Kan det ikke være svært at få noget ud af tre linjer? Jamen, det skal ses som et lille stykke meditation. Altså, når jeg giver mine bøger til folk, som har forstand på lyrik, så siger jeg, læs et ad gangen. Ikke også, så har man et lille digt at meditere over. Og hvis man læser bogen fra ende til anden på 10 minutter, så får man ikke noget ud af det. Mm. Og det ser mærkeligt ud, og det er ikke en stor oplevelse, vel? Men når du siger meditere, er det så, man skal, du tænker, hvis man bliver ramt af det, eller at man så skal gå resten af dagen og tænke over det her digt, eller er det rent faktisk en meditation? Hvad er det, så forstår ordet meditere i den her sammenhæng? Altså, jeg forestiller mig ikke, at man går resten af dagen og tænker over det, men at man måske synker lidt ind i sig selv og prøver på at se hvad der er i digtet. Mm. Jeg faldt over et digt fra din hjemmeside. Det kan jeg læse højt? Ja. Er det dig, der skrev det? Ja. Det lyder bare, det er også, at lytteren lige er med på, hvad et haiku kunne være. Det lyder sådan her. Rønnebærene gløder røde i solen. Tid til at høste. Ja. Ja. Hvad kan det haiku-digt her? Det fortæller om en efterårsoplevelse, ikke? At man ser nogle rønnebær, der hvis farve bliver stærkt accentueret af solskinnet. Og så er det, selvom det er så livsbekræftende, så er det alligevel tegn på, at de skal til at høstes. Mm. Og hvor er det selve den her haiku-ting er? Altså, hvad er det, jeg skal se? Er det noget med stavelserne eller antallet af ord? I første omgang skal du gøre det, som jeg gjorde nu. Prøv på at se, hvad du oplever ved at læse det. Mm. Synes du, du får en oplevelse ved at læse det? Ja, jeg får billeder i hovedet. Jeg får sådan lidt rødligt orange skær. Ja. Og så, jeg ved ikke, jeg er lidt tilbage sådan noget, jeg ved ikke hvorfor, i 1800-tallet med et eller andet solopgang eller et eller andet ude på en mark. Det er sådan det umiddelbart lige kom op i mit hoved. Ja, det er der ikke belæg for mig. jeg overfortolker sådan en haiku-digt, det er fantastisk. Hvorfor er det ikke belæg for det? Nej, for solen er skinnet mange gange siden guldalderen. Nå, det er meget sjovt. Nå, det er også det, der er sket op i mit hoved. Men, ja. Det er sådan en overfortolkning af et haiku-digt. Det er også stærkt. Men var der noget med sådan, når man så på det her digt, rønnebærene gløder røde i solen, tid til at høste. Er der et eller andet sådan i stavelserne, eller andet, der er helt særligt? Ja, hvis du prøver at tælle efter. Rønnebærene, det er... 5? Ja. Gløder røde i solen. Skal man så sige gløder, eller hvad? Ja. 6? Nej, der skulle gerne være 7. Nå, 7. Du er sikkert ret. Hvad? Tid til at høste. 5? Ja. Så det lever i hvert fald op til det formelle krav med antallet af stavelser. Men man må godt snyde lidt. Man må ikke snyde lidt. Hvis man laver det anderledes, så skal man gøre det gennemført anderledes. Okay, jamen, så er vi så langt. Og nu skal vi til Lana Del Rey og de her tre haiku-digte, som jeg ikke tror, du havde set før i dag. Nej, det har jeg ikke. Og skal vi selvfølgelig også diskutere, om de lever op til haiku-standard og krav og den slags. Så... Jeg synes, du skal begynde med at læse det først op. Ja, og det skal lige siges, det er på engelsk, men vi tager det altså bare det engelske. Jasmine in the air, the burden of fame is real, never felt so clear. Ja, kan du se, at nu var du så glad for stavelserne, for at hun forsøger at give det rigtige antal stavelser. Men der er en ting, som man skal tænke over, når man ser dette her digt, og det er, tror du, det er en øjebliksoplevelse, eller tror du, det er en byrde, som hun føler, at hun må bære i lang tid? Hun skriver, the burden of fame is real. Der tænker jeg... at hun ser mere generelt måske på sig selv, men også bare det her med berømmelsens pris. Ja. Så jeg ser det måske som en mere generel ting end sådan en lige nu her. Ja, og så når den sidste linje kommer, bliver det så nu her, eller bliver det bare en understregning af det? Never felt so clear. Det kunne måske både være en understregning, det kunne også være et nu. Altså lige nu har den aldrig følt sig. Jeg har valgt at sige, at det er nu, så jeg har accepteret det som et scenery. Ja, for hun taler sådan om et overordnet, den burden og fame, og så er det lige nu, den føles helt klar. Ja, så det der, det er acceptabelt. Tak, Stel. Hvad synes du om om ja, selve indholdet? Ja, altså, hun har ikke en ydmyg adgang til sin berømmelse. Fordi hvis hun tænkte anderledes, så ville hun tænke, at hun skulle prøve på at leve op til den indflydelse, hun har på andre mennesker. Men hun føler det som et tryk på sig selv som person. Mm. Jeg taler med Hanne Hansen, også kendt som Haiku Hanne. Og vi har set det første digt her af sangerinden Lana Del Rey. Skal vi prøve at gå videre til nummer to? Ja. Skal jeg prøve at læse højt igen? Det er lidt kortere. You in the soft light, the 405 from Venice, a river of red. Ja, altså dig i det bløde lys, og så 405'eren fra Venice, en, hvad hedder sådan noget, en flod af rød. Ja. Er det en øjebliksoplevelse, eller er det noget, der var længere tid? Jamen, øjebliksoplevelse eller ej. Altså, der er jo you in the soft light, så er der i hvert fald et dig og et sådan et form for nu. Ja. Man ser i det her bløde lys, som måske er ude at køre. Ja, fordi det siger linje 2, ikke også? Mm. At vedkommende er på bussen fra Venedig. Og så tænkte jeg... Ja, eller faktisk Venice. Det kan også være... jeg tror også, det kan være Californien, der hedder Venice Beach. Men det ved jeg ikke. Det kan være begge ting. Det er i hvert fald et sted. Altså, jeg har tilladt mig at slå det op, og selvfølgelig er min ordbog mangelfuld, men der blev det oversat med Venedig. Mm. Det, men der ligger jo mange byer i USA, der har navne som i Europa. Men grunden til, at jeg... synes, at det måske er meget godt, det er, at man har faktisk en farve, der hedder Venedig rød. Så a river of red, det kunne måske være en flod ved solnedgang i denne her røde farve, som er særlig for Venedig. Mm. Det her, når du spørger, Hanne, om jeg ser det som altså sådan noget, der sker nu, eller om det er noget mere sådan overordnet. Ja. Hvorfor er det, at det er vigtigt, når det kommer til de her haiku? Jamen, det er, fordi det er en basal definition på et haiku, at det er et nu. Mm. Lever det her digt nummer to op til det, synes du? Hvis det er solnedgangen på den røde flod, så kunne det jo godt være et nu, ikke? Mm. Men hvis det bare er en køretur med bussen, så er det det ikke. Så det fremgår ikke tydeligt, vel? Synes du, det er et godt haiku-digt? Jeg synes, det er et godt digt. Jeg synes ikke, det er et fremragende haiku-digt. Okay. Og det vil så sige, at jeg synes, at det sidste... Ja. Og det er det tredje haiku-digt her, som Lana Del Rey har lagt op på sin Instagram-profil, og det lyder sådan her. Wondering if it's astronomical twilight or civic twilight. Og det er skumringen, og der sammenligner hun noget astronomisk med noget samfundsmæssigt. Og jeg synes, det er et meget smukt spørgsmål, men jeg synes ikke, det er noget haiku. Mm. Det var tre digte af Lana Del Rey, som haiku-ekspert. Synes du så, at Lana Del Rey her, hun fortjener at tage den her haiku-fakkel videre, eller er der lige et par mangler, der godt kunne finjusteres lidt? Jamen, jeg tror, hendes livsindstilling ligger meget langt væk fra buddhismen. Mm. Så det vil nok være meget svært for hende at skrive haiku-digte, men jeg tror, hun vil være en meget dygtig digter. Men hvordan er din livsindstilling så? At du så man skal ikke være buddhist for at skrive haiku-digte? Nej, nej. Og der er nogen, der kun skriver det for formens skyld, ikke? Mm. Men der er jo så andre, der prøver på at tilegne sig den japanske kultur. Ja, således Hanne Hansen, a.k.a. Haiku Hanne og Lana Del Rey. Jeg har ikke så meget mere på programmet her i denne her time. Jeg skal til at gøre plads til nyhederne i anden time, altså fra 18.05 til 19. Der kan man andet møde mændene bag Kongerækken, som nu laver et historiemagasin for Politikken. Og de har lavet et helt nummer, der handler om Grønland. Nok lidt på grund af Donald Trumps udtalelse om, at ville købe Grønland. Og vi skal blandt andet diskutere om, hvorvidt Grønland egentlig er en koloni eller ej. Men det er der lige 5 minutter til, for nu vil jeg gerne lige give plads til en omgang nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. Egil Denderlein, velkommen til programmet. Tak fordi I vil have mig. Du er musiker, digter med meget mere. Og da du var 16 år gammel, der fik du en besked fra lærerne om, at du ikke kunne regne med at blive mere end 21 år gammel. Ja, det er rigtigt. Jeg blev diagnosticeret med en sjælden blodsygdom, som hedder Fanconi anemia. Og det kom sådan rimelig meget som lyn fra klar himmel. Jeg havde lungebetændelse, og så syntes de bare, at der var noget galt med min blodtal, og så rullede den derfra. Men det var helt ud i, at sygeplejerskerne, de måtte ikke have at vide, at jeg havde fået sygdommen, fordi de havde set den skrimme ansigt. Du er ude med en plade. Ja. Den, du lavede sammen med din gode ven, Palle Hjort. Ja. Og I startede på den her, i hvert fald ideen til at skulle lave en plade, hvor det bare var jer to sammen, da du får så kraft første gang. Og det første, du er 37 år gammel. Ja. Ja. Og nu er den så endelig kommet, den her. Vi skal ind på meget mere af det her, men jeg vil jo egentlig gerne lige hoppe tilbage i tiden, som jeg også startede med, fra da du er 16 år gammel og får den diagnose. Først og fremmest, den her diagnose, den her sygdom, jeg havde helt personligt aldrig hørt om det før. Nej. Hvor, altså er den bare uhyre sjældent? Jamen det er den, altså de siger, at der er en ud af 350.000 mennesker, der får den. Og det er sådan en, hvad man kalder en DNA repair disease, hvilket betyder, at man har meget svært ved at gendanne sin DNA. Så derfor har man en meget høj tilbøjelighed til kræft. Og det var fra da jeg var 16 år til de der 21 år senere, der var der sådan set ikke rigtig noget. Altså jeg levede, som jeg synes var helt almindeligt. Altså på trods af, at jeg selvfølgelig havde en diagnose hængende over hovedet, og tænkte mit, altså som sagt, som du også nævnte, så tror jeg ikke, at jeg ville blive mere end 21. Så altså, jeg gik ud og drak mig en masse øl og hang ud med venner og havde det sjovt, uden at vide, at alkohol er også noget, som nedbryder slimhinden i munden, og det er jo ikke godt for en, der ikke kan reparere sin DNA. Så. Men når man får sådan en besked som kun 16-årig, det er virkelig svært for mig at sætte mig ind i. Altså, hvad tænker man så? Jamen, for mit vedkommende, der gjorde jeg det, at jeg gik ind i mig selv. Altså, ja. jeg hang ud sammen med en masse sådan punk rockers, og jeg stod meget på skateboard. Jeg var sådan en skatepunk, som man kalder det i USA, hvor jeg født og opvokset. Og i den periode, der ville jeg simpelthen ikke have, at der var nogen som helst, der vidste noget om det. Så jeg holdt kortene meget, meget tæt. Jeg fortalte ikke engang mine bedste venner om det. Og det gjorde jeg jo sådan set ikke i mange, mange år efter. Min gode ven Palle, som er, han er min bedste ven faktisk, som jeg lavede den her plade sammen med, han fik det også at vide, efter jeg havde kendt ham i flere år. Men altså med tiden, så bløder man jo måske lidt op, og så vil jeg gerne fortælle mere om det, da jeg blev ældre. Men ikke sådan rigtigt før, at den her første kræftdiagnose ramte der for 7 år siden. Det var en tungekræft. Hvilket også er lidt besynderligt for en i min alder, og det stussede de også over, og de troede ikke, det var kræft. Så derfor gik jeg faktisk også med svulsten i 8 måneder, før den blev diagnostiseret. Hvilket nok ikke er så godt, fordi når man har den her sygdom, så kan man heller ikke tåle kemo eller radioaktiv materiale. Så derfor, hvis ikke jeg havde vidst, at jeg havde den her diagnose, og ikke fortalt om det, jamen så havde det gået grueligt galt med behandlingen. Nu fik du lige selv nævnt USA, og ja. Du er jo, hvad hedder det, dansk-amerikaner. Yes. Hvornår flyttede du til Danmark? Jeg flyttede til Danmark, da jeg var 24, og min mor er dansker, så jeg har sproget med mig. Hun er digter, og det er derfor, jeg også selv skriver, tror jeg. Men min far er amerikaner og professor i noget så eksotisk som kinesisk historie. Så jeg tror også, at jeg har min historiefortæller-gen lidt fra ham. Så lad os bare tage den fra din danske tid, hvad man nu siger. Du har jo den her diagnose simpelthen hængende over hovedet. For mig at se er det svært, hvordan man overhovedet kan have en hverdag kørende, når man ved, at, altså for at sige det groft, man kan få kræft hvert øjeblik. Jamen altså, jeg vil sige, at mit perspektiv har ændret sig i årenes løb. Altså i starten, så var det sådan, at jeg lige så stille fra da jeg var 16 til da jeg var 37, følte, at jamen, altså, måske var det jo ikke så grælt, den her sygdom, som jeg havde. Jeg havde set, at der var andre, der havde det meget værre end mig. Så måske var det ikke så slemt. Men da jeg så fik den første, jamen, så ramlede min verden i virkeligheden. Det faldt et kæmpe korthus ned der. Altså, fordi jeg tænkte, at det ligesom åbnede en sluse for, at nu skulle jeg til at gennem et hospitalsforløb, der ville vare resten af livet, og ville jeg nu overleve. Da jeg så kom igennem den, så var det, jeg tror, at mange andre, som har haft sådan en sygdom, vil genkende. Så havde det sådan, som om, at græsset var grønnere, end det nogensinde havde været før, og det var forår. Jeg troede bare, at jeg skulle skille alle mit lag, jeg skulle hoppe på et fly til Nepal, hvad ved jeg, altså jeg blev munk i et kloster. Men så kom den anden kræft ikke særlig lang tid efter i læben. Og jeg har efterhånden nu i de sidste 7 år også døjet med flere. Så jeg har haft 5 kræftdiagnoser siden der. Mm. Man kan sige, du fik jo at vide, at du måske ikke kunne regne med at blive mere end 21 år gammel. Men så lige pludselig, så er du rustet 20'erne. Så er du ved at komme godt op i 30'erne. Når du på et tidspunkt at tænke, at det rammer sgu ikke mig? Ja, det gør jeg. Og så får jeg kræft. Det var lige der. Det var stort set lige der. Ja. At det kom. Men er der så, tror du, en anden, det virkelig mangler bedre ord det her, men en anden accept af, at nu kom kræften, fordi du ligesom har vidst, at den lå og lurede hele tiden? Altså jeg vil sige, at accepten har været meget, meget, meget svær for mig. Altså det har virkelig været et ord, som jeg har døjet med, at acceptere det her. Og der er selvfølgelig ting, som jeg vil aldrig acceptere. Jeg har en lille datter på 6 år, og jeg vil jo selvfølgelig gerne se hende. Alle de ting, som hun oplever igennem livet, fra hun er 6 til hun bliver gammel, det vil jeg jo gerne være med til at opleve. Og det vil jo selvfølgelig... Det ved jeg ikke. Det er noget, som jeg aldrig vil acceptere, at jeg måske ikke kommer til det. Så accept er et svært ord, men jeg synes faktisk, at jeg er kommet meget langt med det nu, hvor jeg ligesom... Hvor jeg tidligere som 16-årig så det her som en svaghed, og ligesom skulle dække over det, og ikke nogen skulle vide det. Til nu, hvor jeg kommer med en plade og siger, nu åbner jeg bare, altså jeg smider bukserne simpelthen, og siger, nu vil jeg gerne have at fortælle historien om, at det faktisk også kan være en styrke. Alle de ting, som man har været igennem, det påvirker jo andre mennesker også, altså, og de kan jo lære af ens fortællinger på samme måde, som man selv kan lære af deres. Så åbenhed er noget, som jeg har skulle kæmpe mig til, kan man sige. Ikke? Men Egil, den her plade er ude. Og jeg synes, vi skal som lille break i al snakken høre et stykke musik, for jeg har jo lavet musik, dig og Palle Hjort. Jeg kan jo ikke sige, at Palle Hjort, han er pianist og blandt andet kendt fra Peter Sommers band Tiggerne, hvis man kender dem. Og jeg er også meget gerne ind på jeres venskab, men ja. Lad os høre noget musik. Og jeg har jo 2 numre med, måske 3, og det ene det hedder Waiting, og det andet det hedder Complicated. Det nummer, der hedder Waiting, kan du ikke prøve at beskrive det for os? Jamen, Waiting er et nummer, som virkelig er født af det forløb, som jeg har haft, fordi at man bruger enormt meget tid på at vente på svar og på alt muligt andet. Til gengæld synes jeg, at det er også noget, som vi alle sammen i fællesskab oplever i vores liv, at vente på noget. Og derfor synes jeg, det var meget... det var et godt eksempel på noget, som man ligesom kan lære af hinanden og dele med hinanden. So, waiting. Wait for that special girl. Ja, her var det Waiting, og I hedder jo Wall to Wall, og det er altså Egil Denderlein og Palle Hjort. Og Egil, tak for det. Under sangen, der viste du mig lige pladen. Ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive den? En dejlig vinylplade, en gatefold, som man kalder det, som er designet af min bror, fotografier af Art Jungsma. Særligt ved den er, at den har farvet vinyl og i mange forskellige farver. Og den, de her 100 kilos vinyl kom igennem prøvesprækken forleden dag, der blev jeg simpelthen så vildt glad. Altså, fordi man åbner sådan en pakke der, og så åbner man den ene vinyl efter den anden. Åh, så en fantastisk farve den har, og så en ny farve, en grøn, og jamen, det var helt fantastisk at pakke den ud, altså. Så nu er den her jo super, super flot, lille satan her. Meget, meget stolt af den. Og det er jo som sagt dig og Palle Hjort, og du kaldte ham tidligere for din bedste ven. Ja, og jeg vil sige, det er ikke alle, der har en bedste ven. Nej, lige at sige, jeg tror ikke selv, jeg kunne finde en bedste ven. Det havde måske i folkeskolen eller et eller andet. Men, men han er som din bedste ven, så lad os da... Jeg vil gerne høre lidt om jeres venskab, hvornår I mødes første gang. Jamen, vi mødte hinanden for første gang. Altså faktisk, det var en af de første mennesker, jeg mødtes, da jeg flyttede til Danmark i 97. Vi var på højskole sammen, og der gik jeg op med det samme, da jeg kom og skulle lige tjekke deres musiklokale ud. Jeg spillede trommer på det tidspunkt. Så jeg gik op og satte mig ned ved et trommesæt og begyndte at spille på den, og jeg har en tendens til at spille med lukkede øjne. Så på et tidspunkt, når jeg så åbner øjnene igen, så står der sådan en lidt nørdet, korthåret gut med briller på den anden side af lokalet og kigger på mig. Og jeg tænker, hvem fanden er det? Han siger ikke et ord. I stedet for, så går han over og sætter sig ved klaveret og siger fortsat ikke et ord. Og vi sidder der sådan lidt i stillhed i virkeligheden i et stykke tid og siger måske bare nogle pleasantries, hej, hvordan går det, hvem er du-agtigt. Og så går han. Og jeg tænker bare, hvem fanden var det? Lidt senere hen, så mødes vi så alle sammen på højskolen, skal finde ud af, hvor folk bor henne. Der finder vi så ud af, at mig og den her lidt nørdede gut skal bo på samme værelse. Og jeg tænker, gud fader bevares, hvordan kommer det her til at gå? Men det kom til at gå simpelthen så strålende. Altså, vi connectede bare på alle mulige planer. Altså, vi kunne snakke om kunst og kultur og alt, hvad der overhovedet kunne begære sig af samtaler, kunne ligesom svinge igennem. Og det var virkelig, virkelig dejligt at møde en, som var på den måde. Så vi har kendt hinanden i rigtig lang tid, og har været ude og spille sammen og har lavet alt muligt sammen. Så ja, min bedste ven. Den besked, jeg fik fra Palle Hjort, som sendte mig en mail omkring jeres nye musikprojekt her, der stod der, skrev Palle, at I aftalte, at du blev simpelthen nødt til at overleve, fordi I skulle lave en plade sammen. Ja, det var præcis det, han sagde. Og det hægtede jeg mig virkelig meget op af. Og også fordi, at da jeg fik den her diagnose, og de fortalte, at de skulle fjerne en fjerdedel af min tunge, de sagde også, at der var flere nerver derinde, som måske ville kappe, som måske ikke. De vidste ikke, om det ville lykkes eller ej. Så jeg vidste ikke engang, om jeg ville kunne tale på det tidspunkt. Så det, at vi skulle lave en plade sammen, det hægtede mig virkelig op af. Og jeg tror faktisk, jeg begyndte at skrive på den med det samme, egentlig. Og det første nummer, den hører vi så ikke i dag, den hed 1000 Tongues, bare for ligesom at sige, at der er nogle ting, der ligesom refererer til det, men måske lidt indirekte. Men der var simpelthen, altså, nu du bliver ramt i tungen i første omgang, ja. At der var simpelthen reelt frygt for, at du ikke kunne tale, og i hvert fald slet ikke synge. Ja, lige præcis, ja. Og faktisk, da jeg så kom ud af den anden side af den, i min glædesros med de grønne, alt var grønnere og så videre, så købte jeg mig en bestilling til Noma, til min kæreste, og tænkte, nu skulle vi bare ud og opleve livet. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke engang, om jeg ville kunne smage maden. Fordi det var sådan fra dag til dag, at min smagsløg var der, og så var de der ikke. Men så kom de, så heldigvis lige den dag, hvor vi var der, og vi fik en rigtig fed oplevelse ud af det. Til nye lytter kan lige sige, at jeg taler med Egil Denderlein, og vi taler om en plade, I har begået, dig og din bedste ven, Palle Hjort. Det kom altså efter et længere sygdomsforløb, der startede i 2011, og nu har vi nævnt, eller du har nævnt det her med, at du blev diagnostiseret med kræft i tungen, men så vidt jeg kan forstå også for det materiale, jeg fik sendt af Palle, så får du jo altså 4 øvrige kræftdiagnoser. Ja. Det lyder for mig helt vildt. Jamen, det har været noget af et forløb, ja. Altså, ja, vil du prøve at tale os igennem det? Jamen, altså en ting, som jeg har lært, det er ligesom at kunne... Ja, altså, der var faktisk en, som fortalte mig, en anden patient med fanconi anemia, som fortalte, at han var professionelt patient. Og nu er jeg ikke så glad for ligesom at sætte mig i den bås og sige, at jeg er patient hele tiden. Men professionel er jeg. Jeg har lært at begå mig i den verden. Lært at forstå lægers psykologi for ligesom at overtale dem til at lytte. En ting, som jeg gør, er for eksempel, at jeg skriver en masse spørgsmål, som jeg måske ikke engang selv forstår, når jeg går ind til mit første møde med en ny læge, for at få dem til at tro, at jeg er klogere, end jeg er. Og det er sådan set bare, fordi jeg gerne vil have information. Jamen, der har været så mange ting. Altså, alle det, som går med os. Altså, kræftdiagnosen er en ting, men så har jeg også mistet hørelsen i det ene øre, og jeg har haft pankreatitis og et hav af lungebetændelser og interne blødninger og alt muligt. Så jeg har været ind og ud af hospitalet og kender den inderligt hospitalsforløbet. Og så samtidig så er jeg jo bare en person, som er draget af et fortæller-gen eller et behov for at kreere og fortælle, som jeg sådan set har haft med mig fra barnsben af med kreative gener i min familie og tilladelsen til det. Altså, jeg har altid haft lov til at udtrykke mig kreativt. Altså, hvilket også er en kontrast til Palle i virkeligheden, som havde en familie, som ikke var sådan. Så han har ligesom skulle kæmpe sig til det selv i virkeligheden, hvor at jeg ligesom altid har haft lov. Så det er der kommet forskellige kreative ting ud af, som også i forbindelse med det her forløb har kunne sive ud. Og måske også fordi, at jeg virkelig har haft behov for det. Det har været noget, som jeg ligesom har kunne gribe fat i. I sådan et forløb, som nu har varet 7 år og bliver ved til stædighed, desværre. Nu sagde du, at det jo tog ret lang tid at ligesom kunne forlige sig lidt med det, men også begynde ligesom at sige det højt og sidde og tale om det til mig og til lytterne. Der er en ting, fordi jeg har aldrig selv har prøvet at være syg på den måde. Det her med, nu siger du, at du får en kræft i den nose, så får du en mere, og vi ender på 5 i alt. Altså, hvordan er den her, hvad kan man sige, så dødsangst i de her år, fordi at alting svæver vel i usikkerhed? Jamen, det kommer og går, og nogle gange er det svært at tænke langsigtet. Jeg tror, det er fælles for mange mennesker i min situation, at de har svært ved at tænke i det lange perspektiv. Men jeg tror også, dag, at man... Dag for dag. Hvad siger du? Er det sådan dag for dag? Ja, det er det jo. Men jeg tror også, at man bliver nødt til det jo. Altså, fordi hvis man ikke gør det, så sker der jo heller ikke noget. Så jeg prøver at altså selvfølgelig kan man altid falde ned i et hul, men jeg prøver også at gøre lidt grin med det nogle gange, og altså det har vi, mig og min hustru, også grint meget af, altså absurditeten i det. Og i mit kreative virke er jeg også meget glad for det absurde, og det lidt kantede. Så det synes jeg er en del af livet, og noget som vi alle sammen kan lære af. Nu siger du, at man er nødt til at måske tænke, hvad med at tænke alt for langsigtet, men altså, sidder de der på den måde, at du hele tiden må have den der tanke om, at det også skal slutte om ikke så længe? Ja, det gør jeg. Men også stadig en tro på, at du også godt kan blive gammel og se dine datter vokse. Jamen altså, jeg kan huske, at der var en periode i forbindelse med det her forløb, at der var folk, der talte meget om håb. Og på det tidspunkt, da jeg først blev diagnostiseret, havde jeg meget svært ved at forholde mig til det ord. Men som tiden gik, så åbnede jeg op for, at i virkeligheden så er håb noget, der er større end en selv. Det er noget, som man både giver og får fra hinanden. Så det er ligesom at være fælles om noget, synes jeg, er alfa og omega i sådan et forløb. At man har et stærkt netværk, at man har bedste venner, og at man har en familie, som man holder af og holder af en. Altså de ting er simpelthen så vigtige. For de går jo også igennem det, kan man sige. Jeg har stadigvæk en diagnose, der hedder MDS, som er myelodysplastisk syndrom, som er et forstadie til leukemi. Og det betyder, at der højst sandsynligt er en knoglemarvstransplantation på horisonten. Men jeg aner ikke, hvornår det bliver. Det er en uvished, som man må leve med og acceptere. Men jeg synes faktisk, at for tiden har det godt, og jeg har det faktisk rigtig godt lige nu, fordi at den her plade er kommet her. Jeg er simpelthen så glad og stolt, fordi det er jo et barn, der bliver født. Altså 7 år undervejs har den her været. Fra i starten at være noget, som var meget sådan Tom Waits-agtigt, hvor mig og Palle havde sådan en epiphany på et tidspunkt, hvor vi i studiet havde måske skrevet 3 numre på det tidspunkt, og kigget på hinanden og havde lige bokset et nummer sammen, og synes bare ikke, altså det var, vi sagde bare, kiggede bare hinanden, det var fedt, men det var sådan lidt dødt også samtidig, vi kunne begge to mærke det, så altså, vi blev nødt til at vende den her på hovedet. Og jeg tror, at musikere oplever det her tit, altså, men for mig var det bare en kæmpe oplevelse at se et nummer, der gik fra at være en ting, som var sådan lidt til højrebenet-agtigt gennem det, som vi havde lavet i Forgetting Feet, til at være noget, som var helt anderledes for os, og spændende og nyt. Vi skrev de andre 3 numre om, og så kom der flere numre til. Der er 10 numre på pladen. Og det er blevet rigtig godt, synes vi. Men det har været en proces, og super, super spændende at opleve den her skift til noget ny musik, som er også for vores vedkommende i hvert fald. Altså selvom det her sygdom jo ikke er ude af kroppen, og der måske venter en knoglemarvstransplantation i fremtiden, så kan du godt fokusere på, at dig og Palle har lavet en god plade. Jeg kan ikke lade være. Altså det er simpelthen, det er, altså den ene ting er at hæfte sig op af de folk, som man elsker omkring en. Den anden ting er at producere noget for mit vedkommende, som betyder noget for en. Altså det er en meget personlig plade, men ekstremt stolt af den. Tak for det. Jamen selv tak. Mange takker. Og bandet hedder Wall to Wall, og er ude med en ny plade, og det er Egil Denderlein, og så Palle Hjort, men tak fordi du kom. Det har været en fornøjelse. Fornøjelse på min side. Jeg kan virkelig godt lide dig. Så mange, mange tak fordi du gæstede studiet, og held og lykke. Nu siger vi bare held og lykke med pladen. Jo tak. Tak for det. Of your time. touch would be the death of me. Please don't go, sweet song of understanding. Don't go. Whether slow by rush hour traffic or stop by getting ill. Jeg sidder med den nyeste udgave af Politikken Historie. Det er et magasin, og det hedder meget, meget simpelt Grønland, og temaet er 1000 års fællesskab forbi. Og på forsiden, jeg sidder og stiger stift på nu, der har vi Donald Trump. Et faktisk, synes jeg, virkelig fedt billede af Donald Trump, som lige frem ser cool ud. De herrer, der står bag det her, det er Anders Olling og Hans-Erik Havsten. Velkommen til I to. Tak. Nu sidder jeg og stiger på Donald Trump og det her fine forsidebillede. Hvad ser I selv? Jamen, vi ser Donald Trump iscenesat som sådan en polarforsker. Det vi har gjort, det er faktisk at tage et portræt af Donald Trump, hvor han sådan stiger meget fast. Bistert. På beskueren, og så har vi faktisk sat det hoved på et andet portræt, som er af den danske polarforsker Knud Rasmussen. I fuld ornat, kunne man næsten sige. Ja, altså i sådan en pelsdragt, som kan holde ham varm ude på indlandsisen. Så det har vi mødtet, og det gør vi selvfølgelig, fordi at tilbage i august måned, der hentede Donald Trump jo på, at han kunne sådan set godt tænke sig at købe Grønland ud af rigsfællesskabet med Danmark. Mm. Og det så vi som en anledning til at stille skarpt på Grønlands historie. Mm. Og så var det meget oplagt at sætte Donald Trump på forsiden. Er det bare mig, eller ser det ikke ret cool ud? Jamen, det er jo faktisk det irriterer ved den her forside. Han har jo næsten en vis form for sex-appeal. Altså, det er jo så også noget, jeg har lært i den her proces. Det er faktisk, at Trump i 80'erne og 90'erne åbenbart var et sex-symbol blandt visse kvinder i USA. Mm. Og så er det lavet som sådan et, det ligner nærmest sådan et gammeldags kobberstik eller sådan noget. Det er en gravør, der har lavet det. En norsk gravør, der hedder Martin Mørk, som faktisk også er ham, der har lavet illustrationerne på de danske pengesedler. Så det er sådan en meget fin streg. Det er noget med, at han laver de her portrætter i sådan en kæmpe format, og så skalerer han det ned, og det betyder så, at det fremstår utroligt detaljeret. Og så er det her magasin, som så er udkommet, der er Grønland jo ligesom hovedtemaet, men der er så også andre ting, man kan læse om. Men jeg synes også, vi skal fokusere på Grønland her. Og som du lige sagde, Anders Holling, så er det jo de her udtalelser, som Trump kom med, at han lige pludselig ville i hvert fald give et bud på at købe Grønland, og endte jo som, at han simpelthen gav en aflysning, da han skulle besøge Danmark. Det var frem og tilbage, den historie har vi hørt. Men der kunne man jo tænke, at det her, det var bare endnu et af Donald Trumps pludselige indskydelser, måske vanvittige idéer, og så skal man bare måske sparke den til hjørne, og så komme videre. Men I vælger så at lave et helt magasin med ud fra den udtalelse nærmest. Ja, det gør vi ikke helt. Eller det gjorde vi ikke helt, fordi vi havde faktisk besluttet os for at lave et tema om grønlandsk historie helt tilbage i foråret, tror jeg det var. Fordi det er spændende, og fordi det også uden Trumps udtalelser er et hyperinteressant sted og har en relevant position i sådan en stor politik i dag, og så er der også et kulturelt og historisk forhold mellem Skandinavien og Grønland, der gør det interessant at tage fat på, og der er ikke så mange danskere, der ved så frygtelig meget om det. Så derfor tænkte vi, det var relevant. Så kom Trump ind for højre med sin udtalelse, og så tænkte vi, det var jo en OK aktualitetskrog, ikke? Men jeg synes også, at Trumps udtalelser, altså så kan man lade være med at tage dem så alvorligt, men jeg synes det egentlig, burde egentlig tjene som sådan en form for wake-up call, fordi hvor meget fylder Grønland egentlig i danskernes bevidsthed i virkeligheden? Og hvis man kigger på det, nu nævner Hans-Erik, altså det der store politiske, så er Grønland jo bare helt sindssygt vigtigt for Danmark. Det er jo Grønland, der også er til, at vi sidder med ved bordet, når de store magter taler sammen. Fordi Grønland har sådan en strategisk vigtighed. Mm. Ja, så er det jo ikke første gang, USA har været interesseret i at få fat i Grønland. Det ville de også i 1946, der havde Truman, den daværende præsident. Han også gerne ville købe Grønland. Og man kan sige, Nu synes vi ofte her i Danmark, at alt, hvad Donald Trump siger, er fuldstændig vanvittigt. Det er det også ofte. Men lige i den her situation, der skal vi jo også have med, at USA for 102 år siden købte Dansk Vestindien, som jo var en koloni. Og der har jo ofte været snak om, at Grønland i dag er en koloni, eller har været det i hvert fald. Mm. Det er jo klart, at op i Donald Trumps hoved, så tænker man automatisk, jamen hvorfor kan vi ikke købe Grønland? Det ligger inden for Monroe-doktrinen, den her udenrigspolitiske doktrin, som USA knæsser i 1823, der hedder alt inden for den amerikanske interessesfære, sådan geografisk, det må ikke være besiddelse af udenlandske magter. Og det er Grønland jo sådan set. Så der er nogle ting, der flugter meget fint med amerikansk udenrigspolitisk tankegang i det her købsforslag. Føler så måske, at man var... fordi jeg kan huske, der var virkelig ikke mange, der var ude og tage den her, hvad kan man sige, Trumps side, eller ligesom sige, der var måske en form for fornuftig der. Der var lige Lars Seier Christensen, men det er ikke måske så overraskende. Men føler jeg også måske, at medierne var lidt for hurtigt til at bare hoppe med på den her, at det var en vanvittig mand, der med en vanvittig udtalelse. Jeg tror, at problemet var, altså selvfølgelig er det jo en sindssyg fornærmelse af en god allieret at komme med sådan et forslag. Og man, det gør man jo ikke, men det gør han jo så alligevel, fordi han gør sådan nogle ting. Jeg tror, det der var problemet, synes jeg, det var, at man simpelthen ved for lidt om de historiske forhold mellem Danmark og Grønland. Mm. Og derfor kom der nogle måske lidt modstridende udtalelser en gang imellem om, hvad man egentlig skulle mene om det her. Ikke? Og derfor synes jeg, det var relevant at få den her historie oprullet. Ja, jeg tror egentlig også, altså du kan vi sige, det var vanvittigt, det Donald Trump sagde. Jeg tror mere bare, det var klodset. Jeg tror i virkeligheden, han på uelegant vis kom til at afsløre amerikanernes egentlige intentioner, nemlig om at nærme sig Grønland i højere grad. Og man kan sige, de facto, så sidder de jo også på det militært. Altså det er jo Grønland, det er jo USA's militær, der kontrollerer den ø, ikke? Altså Danmark ville jo ikke kunne smide USA ud militært, hvis det kom til stykket. Ej. Der er bare lige den fordel for Danmark, det er jo, og der er Grønland selv selvfølgelig, at der er nogle naturressourcer formentlig, som kommer frem i takt med, at isen smelter osv. Og det ville jo være lidt uheldigt, hvis de også pludselig faldt i hænderne på USA, så de kunne udnytte dem også. Det er jo sådan set måske det, der er også et vigtigt spørgsmål. Og i den nye historie, jo, der har det, at Danmark har Grønland og har tilladt amerikanerne at have flybaser på Grønland og den slags ting, har givet Danmark en stor rabat i NATO-samarbejdet. Altså Danmark kunne lade være med at levere lige så mange ressourcer i det samarbejde, mod at vi tillod amerikanerne at gøre, hvad de ville på Grønland, mere eller mindre i hvert fald. Mm. Og det jo har været med til at give os ressourcer til at opbygge velfærdsstaten osv., så altså, vi har sådan set meget at takke grønlænderne for. Men i den danske debat, der er det jo tit sådan, at vi kun hører om det bidrag, der ligesom kommer fra Danmark årligt for at holde den grønlandske del af velfærdsstaten kørende. Men det er nok lige lovligt snævert at se på tingene. Og så tror jeg også nogle gange, man glemmer simpelthen, hvor tæt og hvor langt det dansk, man kan sige, skandinavisk-grønlandske forhold rent faktisk er. Det går jo langt tilbage, før der overhovedet var noget, der hed USA. Og det er jo interessant i den forstand, når man taler om USA's interessesfære. Altså, der har simpelthen været skandinavisk tilstedeværelse godt en lang tid før, der overhovedet var tale om et USA. Mm. Og det er måske også et aspekt, som er relevant, når man pludselig skal tale om Trumps købstilbud. Ikke? Det her det er en meget gammel historie pludselig. Mm. I skriver, at det er muligvis svært at forestille sig et Grønland uden Danmark, men ved nærmere eftertanke måske endnu vanskeligere at forestille sig et Danmark uden Grønland. Hvorfor? Yes. Fordi så er vi ligegyldige. Altså sådan groft sagt, det er jo, altså at sige... Det er selvfølgelig sat på spidsen. Men Danmark ville jo selvfølgelig ikke falde sammen som stat, hvis ikke man havde Grønland, men det har jo været, i hvert fald siden den verdenskrig, sådan Danmarks eneste reelle udenrigspolitiske vægt eller ballast, der har med sig til forhandlinger. Det har været Grønland. Mm. Selvfølgelig har der været noget krig i Libyen, og der har været noget krig i Afghanistan, som selvfølgelig har været vigtigt for alliancepleje, men sådan helt overordnet, så er det eneste sted, hvor Danmark kan forhandle, ikke med lige vægt, men dog med en vis vægt, det er jo i det her arktiske interessesfære, hvor Danmark måske også kan få gennemført nogle synspunkter i udenrigspolitikken. Det vil sige, at man sidder og forhandler med Rusland, Kina, USA, ikke? Og så er der så også Canada og Norge, ikke? Men de er jo lidt mindre lande. Men er der bare noget interessant i den her med, at man, når man taler om Danmark, så taler man om, at vi er de her 5,7 millioner mennesker, og jeg ved ikke, det er selv, man taler om, at selvfølgelig Grønland selvstyret, men hører ind under kongeriget Danmark. Det er bare ikke noget, man sådan, jeg i hvert fald har i mit sådan baghoved eller sådan mentalt, når jeg tænker om, og det at være dansk og være dansker, at der er hele det her kæmpe Grønland. Jamen, det er jo også fordi, at der har været et problematisk forhold mellem Danmark og Grønland, i hvert fald siden 50'erne, 60'erne. Og det er der jo flere grunde til. Det er jo en voksende grønlandsk selvstændigheds- og nationalfølelse, hvor at mange grønlændere, det er jo lidt uklart, hvor mange gerne vil have deres egen stat, og omvendt så er der også mange grønlændere, der kritiserer sådan danske, hvad hedder det, danske fremgangsmåder i Grønland. Og så har der også været en ret stor debat om, hvorvidt Grønland har været en koloni eller ej. Og når det her koloniale spørgsmål pludselig bliver præsent i en debat, så kommer der også et skyldspørgsmål om, hvem der har taget fejl. Og der tror jeg måske godt nogle gange, at det har været fra Danmarks side sådan et lidt ubelejligt, at man havde Grønland. Altså det passer simpelthen ikke ind i den danske velfærdsstats tankegang, at man måske ikke, men lad os bare sige, at man så har haft Grønland som en koloni. Det er altså noget, som godt kan være en sten i skoen, og så er det måske lidt nemmere bare at smide nogle penge derop, og så ellers glemme lidt, at Danmark faktisk stadigvæk har en form for mini-imperium, som jo ikke kun består af Grønland, men jo faktisk også Færøerne. Og det kan måske nogle gange være lidt svært at forholde sig til, når man skal lave indenrigspolitik for eksempel. At der pludselig også er et kæmpestort område langt op nordpå. Ja, også fordi vi lever i den her homogene nationale stat, ikke? Men det er jo sådan en reminiscens af den gamle helstat nærmest. Vi lever jo i et rigsfællesskab, som består af flere forskellige sprog og flere forskellige kulturer, og som geografisk er ret spredt. Men når vi tusser rundt hernede i Danmark, så er det jo nemt at komme til at glemme. Det er jo heller ikke, fordi der bor så mange mennesker på Færøerne og Grønland, vel? Det er jo 100.000 cirka i alt, ikke, på Færøerne og Grønland. Men det er jo stadigvæk noget. Det er en pæn, i en dansk forhold, sådan en relativt stor provinsby, ikke? Mm. Og de har meget plads. Og de har meget plads, og der er mange ressourcer, og de fylder altså meget sikkerhedspolitisk, især Grønland, måske mindre grad Færøerne. Mm. Men jo også et, gætter jeg på, også et problematisk sted, fordi der er jo mange, der har aktier. Der er jo også russerne og så videre, som rent faktisk gerne vil. Altså, jeg tænker, det er jo, altså storpolitisk er jo også et går sådan et farligt sted at råde over. Ja, det er jo ikke noget nyt, at Grønland, at stormagter har interesse i Grønland. Det havde de også i 1600-1700-tallet. Dengang der handlede det om hvalfangst, og det handlede om søruter. Men jeg siger, det er to ting, som man koger ned til et spørgsmål i dag. Så dengang der handlede det om naturressourcer, og det handlede om vandveje. Det gør det jo sådan set også i dag. Og på mange måder er det jo lidt en tilfældighed, at Danmark ligesom havnede med at have Grønland. Der havde været en lang tradition for dansk-norsk tilstedeværelse i Grønland, der trak sig helt tilbage til den tidlige middelalder, men omkring 1814, da Danmark havde tabt Napoleonskrigene, så mistede vi jo Norge, og oprindeligt var det jo faktisk norske såkaldte bilande, det her Færøerne, Island og Grønland. Mm. Der synes sejrherren Storbritannien ligesom, at Sverige, som fik Norge, ville blive for magtfuldt, hvis de også fik de her nordlandske besiddelser, og Storbritannien gad ærligt talt ikke rigtig selv beskæftige sig med dem, det var simpelthen for besværligt, så tænkte de, så er det nemmere, at det svage Danmark får lov til at beholde. Det vil sige, det er jo ikke noget nyt, at Grønland er storpolitik. Det har det faktisk været så nærmest så lang tid tilbage, man overhovedet kan tale om storpolitik. Så der er jo nogle strukturer, der går igen. Det er jo ikke, fordi det er sådan en komplet ny åbning, som tegner sig nu. Mm. Nu er I to jo kendt for det, der hedder Kongerækken, og nu har I det her historiemagasin for politikken, så I går selvfølgelig ikke overraskende historisk til værks, men når man skal se på sådan forholdet mellem Danmark og Grønland, og så senere hen også USA, hvor fanden starter man så henne? Hvor langt skulle I tilbage i tiden? Åh, sådan omkring 975 eller sådan noget. 985 måske, ja. 85, ja. Hvorfor lige der? Det er jo fordi, der simpelthen er en nordmand med navn Erik den Røde, som har begået drab oppe på Island, hvor han har bosat sig, hvor hans far, der udvandrede fra Norge, og så bosat sig på Island, og så slår Erik den Røde simpelthen mand ihjel, og han bliver erklæret fredløs, og han tager så ud for at finde nyt land, for der er nogle rygter om, at der faktisk findes mere land, hvis du sejler videre mod vest. Og han kommer så til det her område, først til østkysten, som man ikke rigtig kan bo på, og så kommer han videre til den her mere frodige grønlandske sydvestkyst. Og der finder han jo nogle dybe fjorde, hvor der ikke bor nogen mennesker, og de er faktisk også ret frugtbare, især om sommeren. I sagens natur. Og så der er der ikke så meget vinter, der er det ret koldt op. Og så tager han ligesom tilbage til Island og siger, hvor der vil være ret overbefolket, og siger, ved du hvad, jeg har faktisk fundet nyt land. Skal vi ikke tage op og bosætte os? Og det er jo så starten på det, der hedder Nordboerne i Grønland, som faktisk er en periode, der er en civilisation, der strækker sig fra her slutningen af 900-tallet helt op i 1400-tallet, måske op til omkring 1500, det ved vi ikke helt præcist. Men vi har ikke hørt noget fra dem siden, hvad er det, 1409? Ja, men vi har fundet nogle arkeologiske tegn på, der har i hvert fald været bosættelse, vi ved ikke hvor meget, op omkring 1440, og så fortaber det sig. Men op igennem 1400-tallet på et tidspunkt, så forsvinder de her nordboer igen. Mm. Og det sjove er ved det der samfund, fordi før vi begyndte at sætte os ind i det her, der forestillede jeg mig, at det var sådan et samfund, der virkelig levede på et eksistensminimum. Altså barske forhold, hårde vintre. Ikke? Ja, man tænker ikke, det er det nemmeste sted at bosætte sig. Nej, præcis. Men de har jo haft adgang til ret mange ressourcer. Og de har været en del af altså sådan et stort europæisk fællesskab med vareudveksling. Og det har faktisk været relativt rigt derop. Det er sådan, at da europæerne kaster sig ud i de her korstog i middelalderen, hvor man bekriger Mellemøsten, der er det faktisk sådan, at forskning har vist, at nordbosamfundet på Grønland faktisk betalte mere skat til korstogene, end Jylland gjorde. Nu har jøder jo også ofte været kendt for at være en smule påholdende. men det er jo stadigvæk utroligt, ikke? Fordi der bor, regner man med, hvad ved det ikke helt, 2-3.000, måske lidt flere, der bosættelsen er på sit højeste deroppe. Mm. Det lyder ikke så meget, men det er jo rent faktisk en del mennesker op på de brede grader. Så det har været et rigt samfund. Det har også været et samfund, der har været kendetegnet ved, at der har været ro. Man er ikke blevet forstyrret. Der har ikke været, man har kunnet passe sig selv og sin husdyr. Og så har man kunne gå til op og, som sagt, som andre siger, finde de her ressourcer. Narhvalstand, som var sådan noget arktisk elfenben. Hvide falke, som kunne bruges som jagtfugle osv. Man har haft noget at handle med, så der er kommet europæiske købmænd derop, men ellers har man været i fred. Man har været fri for krige, og man har måske også i høj grad været fri for vold, fordi der ikke har været udlandske fyrster, der konstant er kommet bragende og skulle brandskatte og voldtage og plyndre. Mm. Så det har altså været et ret rigt samfund, må vi gå ud fra. Og så er der noget, der tyder på. Det har vi både fra nogle få nordbokilder, skriftlige kilder, og vi har det fra nogle inuitsavn, og vi har det også fra arkeologiske fund, at der begynder at komme sammenstød. Voldelige sammenstød, og vi kan regne med, at engang i midten af 1300-tallet, der er den nordligste bosættelse, der hedder Vesterbygden, der ligger omkring vordags Nuuk, det der på dansk hedder Godt Håb. Der har vi simpelthen indicier på, at inuitterne har overfaldet de her nordbosættelser og brændt dem ned, og må man gå ud fra, slået de fleste af indbyggerne ihjel. Og, det er ikke noget, man er 100% sikker på, men okay. det er en mulighed. Mm. Og senere så forsvinder Østerbygden længere sydpå altså også. Og så lige pludselig så kollapser det her nordbosamfund. Og en mulighed det er, at det var, ligesom inuiterne, en konflikt med dem, der gjorde det. En anden mulighed er også, at man taler jo i løbet af de her århundreder om den lille istid, altså hvor klimaet simpelthen bliver hårdere. Og det kan også godt have været en medvirkende faktor til, at nordboerne ikke klarer den. En anden ting, en tredje ting kan også være, at Europa har haft den her pestepidemi, som har decimeret befolkningen i enorm grad i Skandinavien. Og det betyder, at der lige pludselig, altså det er jo en kæmpestor katastrofe, men det giver også muligheder for dem, der overlever. Fordi lige pludselig så er der faktisk en masse attraktive områder i Norge, som bliver ledige for folk. Og så kan det jo godt, der er en mulighed for, at nordboerne på Grønland også har tænkt, jamen, vi kan også få den her gård nede i Norge, skal vi ikke bare tage derned og overtage det? Hvor der ikke er meget inuiter der efter os, for eksempel. Ja. Så er der en god grund til at tage derned. Den her klima, tese, er blevet frembragt ofte. Den er så også blevet udfordret de senere år, fordi man kan se, at de nordbograve, som er de seneste nordbograve, der kan man se, at deres kropstatur er ikke blevet mindre. Og det er ofte det, man kan se. Mm. På, når der er for eksempel hungersnød, som klimaforandringen kunne medføre, så kan man ofte se, at folk simpelthen er mindre velnærede. Og det er der ikke rigtig belæg for det, man har fundet. Så altså, man er ligesom kogt ned til, at der er nok nogen nordboer, der har forsvundet, og der er formentlig også nogen, der er omkommet i kampe med inuiter. Mm. Men det er jo et delikat emne i forhold til den her diskussion af, om hvorvidt Grønland er en koloni eller ej. Mm. Fordi hvis man går enormt langt tilbage i tiden, ikke, så er der jo nogen, der kan argumentere for, at europæerne var faktisk på Grønland først, og inuiterne kom senere, og der har været en eller anden form for konflikt, og hvordan spiller det ind i den diskussion, der er om, hvorvidt danskerne har undertrykt grønlænderne senere hen? Det er jo interessant også, at nogen, hvis vi siger, at nordboerne forsvinder i løbet af 1400-tallet, det er jo omtrent samtidig, at europæerne kommer til den sydlige del af Amerika, nemlig med Columbus, og få år efter iværksætter nogle ret voldsomme drab på indianere. Det er jo sådan set den samme konflikt i mindre målestok, man eventuelt kunne se op i Grønland. Og det kaster jo ligesom et nyt lys over de her kulturmøder. Det vil sige, at her har vi faktisk en omvendt problematik, hvor det er, man siger, europæerne, der er de indfødte, og som bliver slået ihjel af udefrakommende inuiter. Det, som man ser for eksempel nede med Columbus og senere Hernán Cortés og Pizarro i Mellemamerika. Og det er jo pludselig meget sprængfarligt, ikke, når man går ind i sådan en debat. Det er jo noget, der åbner for nogle nye indsigter, for nogle nye, måske også sådan følelsesvækkelser. Mm. Men der er jo nok ikke nogen tvivl om, at da man kom op i 1700-tallet, der har så fra europæernes side været ret stille på Grønland. Altså, der har været enkelte ekspeditioner. Christian IV sendte nogle ekspeditioner op i 1600-tallet, hvor de blandt andet også bortfører nogle inuitter og fremviser dem for... Ja, det er sådan lidt voldsomt. Der er faktisk også savn blandt inuitterne, som fortæller om sådan nogle forsøg på kidnapninger, hvor man ligesom har lukket inuitter ombord på skibene og sat dem ind i en kahyt, og så lige pludselig så kan de bare høre, at der bliver banket søm i døren. Og der er så det her savn, hvor det så lykkes nogen at undslippe det her kidnapningsforsøg. Meget tankevækkende, så er der sådan en inuitfamilie, der bliver bortført og fremvist i 1650 nede i Flensborg for den daværende kong Frederik den 3., som er søn af Christian 4., og der bliver simpelthen lavet et maleri af dem, fordi de er så eksotiske, ikke? Så den danske konge maler så efterfølgende den grønlandske bjørn ind i det danske rigsvåben, ligesom for at markere, at de danske konger altså gør krav på Grønland, men igen, der er også hollændere, der er deroppe, og der er baskiske hvalfanger osv., så der er lidt omstridt, og man kan ikke ligefrem sige, at den danske konge udøver så frygtelig meget myndighed op i de der territorier, andet end man lige siger, at det område, det er vores. Men det kommer så til at ændre sig i 1700-tallet, i 1721, da den norske præst, eller den dansk-norske præst Hans Hede, han ankommer til området omkring nutidens Nuuk, og så ligesom grundlægger en koloni der, og der er det jo så... Efter en hård kamp, der lykkedes det ham så at udbrede kristendommen blandt de lokale grønlændere der. Og der er det nok der, man begynder at se det der traditionelle koloniale forhold, hvor der ligesom altså, er sådan en skæv magtbalance fra de udefrakommende, ikke? Ja. Og i lang tid magtbalance også meget skrøbelig, fordi Hans Hede heller ikke har så forfærdelig meget indflydelse at gøre godt med, ikke? Men den indflydelse stiger jo selvfølgelig, som årtierne går. Man kan også lige nævne, at grunden til, at Grønland overhovedet bliver sådan under den danske konge, det er jo fordi, at Danmark og Norge i løbet af middelalderen jo bliver til smelter sammen til en stat, og bliver til Danmark-Norge, og inden da, der havde Grønland jo hørt til Norge. Så det er altså ligesom en lidt længere og lidt mere kompliceret historie, hvordan Grønland altså pludselig ender med at gå fra at være norsk til at blive dansk. Mm. Vi snakkede lidt i starten om det her med kolonihistorien, og egentlig bare spørgsmålet, hvorvidt Grønland er en koloni eller ej. Altså er det et spørgsmål, man taler om i dag? Altså er Grønland en koloni nu? Ja, det er helt klart noget, der bliver diskuteret. Der er jo nok en etableret konsensus om, at Grønland har været en koloni. Det er der jo mange, forskere, der mener, der er også mange politikere, der mener, at det har Grønland været. I vores nummer, der er det jo, eller vores tema, der er det jo især historikeren Torkel Kjærgaard, der udfordrer det her synspunkt, og kommer med en række argumenter for, hvorfor at der ikke er tale om, at Grønland er en koloni. Og ofte er det noget, man kommer i modvind omkring for at sige, men der kan man jo så vælge at se på de forskellige indvendinger, og der er der nogen, der siger, at der har været et kolonialt forhold mellem Danmark og Grønland siden 1700-tallet, i kraft af den danske stats tilstedeværelse deroppe, og de har taget nogle beslutninger på grønlændernes vegne, som må ses som et klart kolonialt forhold. Ja, men man har også på Grønland været underlagt et dansk handelsmonopol, ikke? Hvor der har været et statsligt organ, der stod for alt handel på Grønland. Ikke? Og altså, det er jo ret kolonialistisk, ikke? Men det er jo det samme som dengang Danmark og Norge var i union. Der var der også et dansk kronmonopol på Norge. Så der er også der, hvor nogen vil indvinde, har Norge så også været en koloni. Altså, så det her kolonibegreb bliver pludselig vanskeligt at have med at gøre. Det er klart, at der er nuancer i det her, og der er argumenter for begge dele. Men et vigtigt argument er jo netop, at man ikke, som Torkel Kjærgaard blandt andet fremfører, det er, at man ikke kan kolonisere noget, som har været en del af riget i allerede ret lang tid på det her tidspunkt. Og derfor så må man ligesom finde ud af en anden status for Grønland, nemlig det, at det måske snarere har været en rigsdel, hvor der så er et mindretal, der pludselig er kommet ind og bliver behandlet anderledes, fordi det er en kulturelt anderledes folk. Men det er jo også sådan et dilemma, man har op i 1900-tallet blandt grønlandske politikere. Altså, hvor man har nogle politikere, som siger, der er blandt andet, man kan nævne en, som vi omtaler i magasinet, nemlig August Lynge, som siger, at Grønland skal ligesom få større indflydelse inde i rigsfællesskabet. Og han er så også en af de første grønlændere, der kommer til at sidde i Folketinget i 50'erne. Men så i 60'erne kommer der så en ny generation af politikere, som er langt mere kritisk indstillet over for Danmark og rigsfællesskabet, og kører sådan det man kunne kalde en nationalistisk grønlandsk linje, ikke? Hvor at man nærmer sig noget, som kunne pege i retning af selvstændighed. Her til sidst, de her, der var jo en masse palaver med hele sagen om Dansk Vestindien, og hvorvidt Danmark skulle give den her officielle undskyldning for vores kolonifortid. Nu har I jo gravet en masse i historien, talt med forskere, historikere osv. til det her nummer om Grønland selvfølgelig. Bør vi, ud fra alt det, I har læst jer frem til, bør vi danskere, der sidder her i 2019, have lidt dårlig samvittighed over måden, vi har behandlet grønlændere på? Det er et stort spørgsmål. Jeg tror måske, at man kunne forvente, at man vidste lidt mere om Grønland, egentlig. Det har dårlig samvittighed. Det har jeg faktisk tænkt med det der spørgsmål om en undskyldning til efterkommerne af slaverne i Dansk Vestindien. Hvad ville en dansk undskyldning overhovedet betyde, hvis det danske folk ikke anede, hvad slaverihistorien egentlig gik ud på? Og det synes jeg, det er det samme her. Altså, fordi en ting er at slynge om sig med undskyldninger, men så kan man også bare sige, nu har vi undskyldt, så behøver vi aldrig beskæftige os med det her emne igen. Og spørgsmålet er også lige, hvad skal man helt konkret undskylde for i det her tilfælde? Altså, der tror jeg, at det vil være sådan lidt, tror måske, malplaceret, fordi... Det er i hvert fald synd for dem, der blev kidnappet tilbage i 1600-tallet. Men det er også synd for de nordboere, som blev slået ihjel i middelalderen, ikke? Altså, du ved, sådan, det bliver pludselig sådan noget, det bliver pludselig reduceret til, hvem har mest uret. Og det tror jeg ikke, man kommer nogen vejen med. Jeg tror, det man kunne have glæde af, det er at vide mere om hinanden, og det er, at for eksempel danske skolebørn måske får noget mere undervisning i Grønland, og man for eksempel måske har nogle skolerejser derop, og får set det grønlandske samfund, ikke både hvor anderledes det er fra det danske, men jo også for mange paralleller, der trods alt er mellem Danmark og Grønland. Og så kan man jo også, nu skal I huske at sælge den, drenge. Yes. Man kan jo erhverve jeres magasin her. Vi ikke lige... Hvor der er, vi igen skal sige... Hvis jeg nu... Okay, jeg giver dig, og Anders, jeg giver jer 20 sekunder til at lave skamløs reklame. Go. Politikken Historie er magasinet, som kommer med den historiske vinkel på tidens store historier. Og nuancerer historien mellem de dygtige forskere, såsom tidligere nævnte Torkel Kjærgaard, men også lektor på Københavns Universitet, Søren Rud, som indtager den modsatte holdning, så vi ligesom giver plads til diverse divergerende opfattelser af Grønland. Og magasinet udkommer 6 gange om året med 100 sider, og man kan kigge ind på politikkenhistorie.dk og se nærmere. Anders Olling og Hans-Erik Havsten, tak for det begge to. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7.